الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. الحمد للہ عز و جل. بیچے بیچے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ذہنی آزمائش کا سلسلہ ایک بار پھر لے کر حاضر ہوئے ہیں. براہ راست سلسلہ ہے اور آج ہمارا آٹھواں سلسلہ ہے. آج آٹھویں ٹیم کی تلاش ہے, مگر یہ تلاش آج دو نہیں تین ٹیموں کے ساتھ ہے. اور ایک اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ آج تینوں ٹیمیں ہمارے باب الاسلام سندھ کی ہیں, یعنی سندھ کی تین ٹیموں میں سے ایک ٹیم سلیکٹ ہوگی اور یہ ٹیم ہماری اگلے راؤنڈ کے لیے جائے گی. تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں, آپ سب اسلامی بھائی جو دنیا بھر میں ہمارے ساتھ ہیں, تیار ہو جائیے آج کا سلسلہ دیکھنے کے لیے بھی اور علم دین کا خزانہ لوٹنے کے لیے بھی. امید ہے آپ سوال و جواب کو لکھ رہے ہوں گے, نہیں لکھنا شروع کیا تو آج سے شروع کر دیجئے. بہت کچھ آپ سوال و جواب کو لکھ کر یاد رکھ سکیں گے, آئندہ بھی پڑھ سکیں گے, اپنے گھر میں بھی چاہیں گے تو سوال و جواب کر سکیں گے. ویسے ایک بڑی پیاری کتاب ہے جسے میں دکھا بھی دیجئے, ذہنی آزمائش کے لیے جو شوقین ہیں, جو اپنے اسکول کالجز اپنے مدرسوں میں اپنے گھر میں یہ سلسلہ کرنا چاہتے ہیں کہ چلے سوال و جواب کے ذریعے علم دین سیکھا جائے. مکتبۃ المدینہ کا بڑا پیارا تحفہ پچھلے سلسلے میں ہمیں الحمدللہ یہ کتاب عطا ہوئی تھی دلچسپ معلومات کے نام سے. تو سوال جواباً یہ ذہنی آزمائش کے جو پچھلے سلسلوں میں جو سوالات ہوئے تھے ان میں سے کئی سوالات اس میں موجود ہیں, اور انشاءاللہ میں امید ہے کہ ان قریب ہم ایک اور تحفہ مدری چینل کے ناظرین کو, دنیا بھر کے عاشقان رسول کو دیں گے. وہ کیا تحفہ ہوگا انشاءاللہ وہ ان قریب آپ کو بتائیں گے. تینوں ٹیموں کی طرف چلیں گے اور آئیے دیکھتے ہیں کہ آج تینوں ٹیمیں کیسی تیاری کر کے آئی ہیں. یہ بات طے ہے کہ یہ تینوں ٹیمیں وہ ہیں جو ایک مقابلے میں پیچھے رہ گئی تھیں, اب ان کے پاس آخری موقع ہے. اور یہ بھی طے ہے کہ آج تین میں سے دو ٹیمیں واپس جائیں گی. جی ہاں, دو ٹیمیں ہمیں چھوڑ کر واپس جائیں گی, نواب شاہ, میرپور خاص اور ٹنڈو آدم. یہ تینوں ٹیموں سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور اپنی اپنی جگہ تشریف رکھیں. ٹنڈو آدم, نواب شاہ اور میرپور خاص اپنی اپنی جگہ تشریف رکھ رہے ہیں. اسلامی بھائی چلے, کل ہم نے دو اشارے تو سیکھے تھے, آج ایک اور بتا دیں. میرپور خاص کا کیا ہے؟ ٹنڈو آدم اور نواب شاہ, میرپور خاص. جی, نواب شاہ جو ہم نے کل سیکھا تھا, ٹنڈو آدم کا اشارہ بڑا آسان ہے. جو پہلے میں سے سوال ہوا تھا کہ ٹنڈو آدم, یہ اے بی سی ڈی آپ نے کیوں سیکھی ہے, تو ٹنڈو آدم کا اشارہ یہ ٹی اور اے کے ساتھ ہے. ٹی اور اے یہ ٹنڈو آدم کا اشارہ ہے, اور یہ اشارہ جو ہے یہ نواب شاہ کا ہے, نواب شاہ کا اشارہ ہے یہ اور یوں. ٹھیک ہے, اور جو ہمارا میرپور خاص کا جو اشارہ ہے وہ یہ اشارہ ہے. تو آج خصوصی اسلحے آئے نہیں ہے, میں نے پہلے ہی آپ نے مجھ سے اشارے پوچھ لی ہیں, چلے آئیں گے پھر بتا دیں گے ان کو انشاءاللہ کہ میرپور خاص, ٹنڈو آدم اور نواب شاہ کے اسلحے میں موجود ہیں. تینوں ٹیموں سے ان کا تعارف بھی لیں گے, اب تاثرات بھی پوچھیں گے. آج یہ بات طے ہے کہ دو کی جدائی ہم سے ہو جائے گی, کیا تیاری ہے, کیونکہ کچھ نمبر سے پیچھے رہے جبھی تو یہاں آئے ہیں. یہ تو میں شعر نہیں پڑھوں گا کہ دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی کمزوری کی بدولت, لیکن امید ہے کہ اچھی تیاری کر کے آئے ہوں گے. چلے جناب, باری باری اپنا نام بتائیں گے. پہلے ہم بات کرتے ہیں ہمارے میرپور خاص والوں سے. جی, سید عادل اتاری. جی ماشاء اللہ, شعبہ کھلاڑیان سے میرا تعلق ہے. جی جی, اور شعبہ مجلس حکیم بھی میرے پاس ہے, اور مدنی نامہ ڈویژن پہ ذمہ داری. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی, دوسرے اسلامی بھائی. عدیل الرحمن اتاری ولد عبد الرحمن, جامعۃ المدینہ درجہ ثانیہ یعنی دوسرا درجہ. ٹھیک ہے. جی, محمد ریحان علی اتاری ولد عبد الرحمن, میرپور خاص, جامعۃ المدینہ درجہ رابعہ. اچھا بیٹا, کیا وجہ رہی, کیوں پیچھے رہ گئے, تیاری میں کمزوری تھی اور اب کیا ذہن لے کر آئے؟ انشاءاللہ اچھی تیاری کی ہے, انشاءاللہ جیتیں گے انشاءاللہ عز و جل. ٹھیک ہے, تو میرپور خاص والے یہاں تک پہنچے ہیں, کیسے پہنچے ہیں؟ میرپور خاص والے ظاہر کے کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے, تو ہمارے پاس کیا اس کی جھلکیاں ہیں تینوں ٹیموں کے حوالے سے؟ اچھا ہم آپ, اچھا ٹھیک ہے, دکھائیں گے کل کا سلسلہ جو ہوا تھا, ہم اس کا ریکیپ دکھائیں گے کہ وہ کیسا رہا. آئیے پہلے کل کیا رہا اور کیوں ایک ٹیم ہمارے پاس ایکسٹرا ہو گئی, وہ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. سلسلہ ہے ذہنی آزمائی. یہ سلسلہ چلتے چلتے سیونتھ ایپیسوڈ تک، ساتویں قسط تک پہنچ چکا ہے. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی ٹیم بھی آئی ہے جو اس سے پہلے اس شہر سے کبھی بھی ذہنی آزمائش کے لیے کوئی ٹیم نہیں آئی. جی نابینا اسلامی بھائی ہیں. اب نابینا اسلامی بھائی کا یہاں تک پہنچ جانا یہ بہت بڑی بات ہے. آئیے شروع کرتے ہیں دونوں ٹیموں سے پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے. مسلمان کے مسلمان پر پانچ ضروری اور شاندار حقوق کون سے؟ مسلمان کے مسلمان پر پانچ حقوق ہیں: سلام کا جواب دینا، چھینک کا جواب دینا، دعوت قبول کرنا، جنازوں کے ساتھ جانا. اللہ، وقت ختم ہو گیا. بیمار کی عیادت کرنا. اب پانچ میں سے چار بتانے پر کیا نمبر پورے دیے جائیں گے؟ جواب آپ کا درست مانا جا رہا ہے. سلام کرنا کب سنت ہے؟ گھر میں داخل ہوتے وقت، اجازت لیتے وقت، اور ملاقات وقت، اور رخصت کے وقت. گھر میں آنے جانے کی اجازت چاہتے وقت، ملاقات کے وقت، رخصت کے وقت سلام کرنا سنت ہے. جواب درست دے دیا ہے. تمہیں ہو جواب سوالات محشر. پکارے گا تمہیں کو بندہ تمہارا. جواب درست دے دیا ہے. چونتیس نمبر ہے دارالسلام والوں کے. جواب شاہ والے اکتیس نمبر پر ہے. جواب شاہ والوں کی باری ہے. گیارہ نمبر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کس شہزادے کا لقب طیب و طاہر تھا؟ نہیں معلوم آپ کو؟ جی مدری چل کے ناظرین، 46 نمبر دارالسلام توبہ والوں کے رہے اور 35 نمبر نواب شاہ والوں کے. چلو لکھو شروع. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم نے دیکھا کہ نواب شاہ والے کل مقابلے میں پیچھے رہے اور آج ہمارے ساتھ ہیں. ان تینوں اسلامی بھائیوں کا بھی نام پوچھتے ہیں اور ان کی بھی کیفیات پوچھتے ہیں کہ اب آخری موقع ہے نواب شاہ والوں کے پاس، کیسی تیاری کر کے ہمارے پاس آئے ہیں. باری باری نام بتائیں گے. جی ریاض حسین ولد عبد الرزاق جی، پڑھتا ہوں انجینئرنگ میں. جی کیسی تیاری ہے ریاض؟ اب تو آپ کے پاس آخری موقع. آج ویسے آپ امامے میں اور زیادہ اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. ایسا نہ ہو جائے کہ ذہنی آزمائش میں ہم رہے نہ رہیں، امامہ شریف سر پر رہے. بہت پیارا لگتا ہے آپ پر ماشاءاللہ، اور کوشش کریں کہ مدنی ماحول سے بھی وابستہ رہے انشاءاللہ. کسی اسلامی بھائی نے مجھے آ کر باندھا ہے اور ان کا میں بہت شکر گزار ہوں ماشاءاللہ. تو اب ہمیں بھی شکریہ کا موقع دیں اور کوشش کریں کہ اس کو کنٹینیو کریں، اور وہاں بھی جہاں ہم نواب شاہ میں ہوتے ہیں، میں نے دیکھا تھا کہ آپ کسی کالج میں پڑھتے ہیں، تو یہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ وہاں جمعرات اجتماع وغیرہ میں شرکت کریں گے انشاءاللہ. جی بالکل کروں گا. اب جو میں یہاں آیا ہوں تو اس کا ماحول مجھے بہت اچھا لگا ہے اور میں زیادہ متاثر ہوں یہاں. سو نائس آف یو، جزاک اللہ. آپ کے اور اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو آپ کے کالج کے اور پڑھنے والے، امید ہے آج وہ دیکھ رہے ہوں گے، ان کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں. دعوت اسلامی کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. دعوت اسلامی تمام عاشقان رسول کی ہے. آئیے اور دعوت اسلامی کو قریب سے دیکھیے. بعض اوقات دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بندہ کلیئر نہیں جان سکتا. ہمارے ریاض بھائی نے خود بتایا کہ جب قریب آیا ہوں تو مجھے مزید پتا چلا کہ یہ ماحول کتنی محبتوں والا اور کتنا پیارا ہے. جی قاضی رمیز احمد بن قاسم ندیم احمد اظہر. میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ نواب شاہ میں ساجسہ میں پڑھتا ہوں. جی اسان جا حافظ صاحب محمد زاہد حسین اتاری جی بن محمد رحیم شہر نواب ولی محمد تنظیمی ڈویژن دولت پور. الحمدللہ اچھا آپ نے اپنے نام کے ساتھ حافظ کیوں نہیں لگایا؟ آپ نے تو ڈائریکٹ محمد کر کے نام بتایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تنظیم کے سر طرف سے ذہن ملتا ہے کہ اپنے جو بھی عمل ہیں اسے چھپانا. کیا بات ہے، کیا بات ہے یعنی ہم کیوں اپنے نام کے ساتھ خود ہی حافظ لگا لیں، خود ہی حاجی لگا لیں؟ زمانہ کہے تو الگ بات ہے، ہمیں اپنے اعمال ظاہر نہیں کرنی چاہیے. بات ہے سمجھ کی اگر سمجھنا چاہیں. اب باری ہے ٹنڈو آدم والوں کی. جناب علی اصغر بن عبد المجید جامعۃ المدینہ فیضان ابراہیم شہداد پور. جی جناب درجہ رابعہ ماشاء اللہ. محمد بلال اتاری بن غلام نبی جامعۃ المدینہ ٹنڈو آدم. جی آپ کا، آپ تو استاد صاحب ہیں ماشاءاللہ. جی محمد احسن رضا اتاری بن اسلام الدین جامعۃ المدینہ شہداد پور درجہ رابعہ. چلے جناب جامعۃ المدینہ کے طلبا ہے. کیا استاد صاحب تیاری اب کیسی ہے؟ اب آخری چانس ہے ٹنڈو آدم والوں کے پاس. واپس ٹنڈو آدم تو خیر جانا ہی ہے، لیکن اگلے راؤنڈ کے لیے جانا ہے یا ذہنی آزمائش کو الوداع کہہ کے جانا ہے؟ دیکھیں کوشش تیاری تو تقریباً کی اور ہم نے بھی کی ہے، اب آگے نصیب. آگے نصیب. چلے جناب دیکھتے ہیں آج کا راؤنڈ، کیونکہ تین ٹیمیں ہیں، تھوڑا ہٹ کر تھوڑا انوکھا انداز ہوگا. یہ مقابلہ تین ٹیموں کے درمیان کیسے چلے گا آپ کو بتاتے ہیں. پہلے دیکھتے ہیں راؤنڈز کون کون سے ہوں گے. علم نور ہے دہن میں زباں تمہارے لیے، قرآنی معلومات، فیضان حج، سفر ہے مگر اکیلے، سوال ہے امیر اہل سنت کا. یعنی سارے سیگمنٹ ہیں، مگر تھوڑے تھوڑے ہیں کیونکہ تین ہیں ٹیمیں. دیکھنا یہ کہ کس طرح چلے گا آپ کو آگے بتاتے ہیں, لیکن وقت ہوا ہے ناظرین سے سوال کرنے کا بھی اور کل جو سوال کر کے گئے تھے اس کے جواب دینے کا بھی. جناب دو قرآن دازی ہوں گی, ایک میسجز کے ذریعے جنہوں نے ہمیں جواب دیے ہیں اور سوشل میڈیا کے ناظرین نے جو جوابات دیے ہیں. سوال یہ ہے کہ ملاقات کرنے والوں میں سے ایک دوسرے کو دیکھ کر وہ کون سا کام کرتا ہے کہ دونوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں, آئندہ یہ عادت بنا لیں, اور وہ عمل ہے مسکرانا. سبحان اللہ, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ایسی پیاری سنت ہے, مسکراتے رہیں, برکتیں لوٹتے رہیں, سنت کی نیت سے مسکرائیں تو کیا بات ہے. پیارا اعلی حضرت کا شعر ہے اگر ہمیں عبد الخلیل بھائی سنائیں گے, جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ تبسم کی عادت کو یوں کہیں گے, تبسم کی عادت. سبحان اللہ. چلے جناب اب باری ہے دیکھیں کہ کس نے نام صحیح جواب دیے. عبد الرحمان اتاری چشتیاں, محمد معاذ باب المدینہ کراچی, سمیع اللہ مسلم باغ بلوچستان, محمد ذاکر اتاری اورنگ آباد مہاراشٹر ہند, محمد نبیل راول پنڈی, شبیر بلوچ, نعیم میمن, فہد سعید جنگ, بلال رضا, عظیم علی, احمد علی, زکاء اللہ کھوکر, عرب امارات, حمزہ منظور, یہ وہ تھے جو سوشل میڈیا کے ناظرین تھے, فیس بک پیج پر جنہوں نے ہمیں صحیح جوابات دیے. ان میں سے چند نام ہمارے پاس آئے اور آج تحفہ مدنی تبرک جا رہا ہے محمد معاذ باب المدینہ کراچی. اگر آپ کراچی میں ہی ہیں تو کوشش کریں یہیں آ جائیے گا اور اگلے سلسلے میں اپنے ہاتھوں سے لے جائیے گا اپنا تحفہ. چلے جناب محمد معاذ باب المدینہ کراچی رابطہ کر لیجیے ہم سے. اور اب باری ہے جناب جنہوں نے ایس ایم ایس کیے ہیں ان میں چند نام پڑھ دیتا ہوں. بنت ابراہیم وہاڑی, نور محمد بنت نور محمد اتاریہ بھاول پور, بنت الطاف مرکز العلیہ لاہور, عمران راول پنڈی, محمد عامر باب المدینہ, شاہد عباسی جامعۃ المدینہ, محمد جنید اشفاق مرکز العلیہ, بنت مشتاق ٹیکسلا, بنت عباس مرکز العلیہ لاہور, مصطفیٰ رضا باب المدینہ کراچی. اب دیکھنا یہ ہے کہ جناب ایس ایم ایس کے ذریعے جو انعام جا رہا ہے مصطفیٰ رضا باب المدینہ کراچی, آج کمال ہو گیا جناب, دونوں باب المدینہ کراچی والوں کو تحفہ مل رہا ہے, دونوں ہی آ جائیے اگلے سلسلے میں انشاءاللہ اور اپنا تحفہ یہاں پر آ کر لے جائیے. اب باری ہے مدری چینل کے ناظرین سے سوال کرنے کی, تیار ہو جائیے. ایس ایم ایس پر بھی آپ ہمیں سوال کے جواب بھیج سکتے ہیں اور سوشل میڈیا کے پیجز آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, آپ چاہیں تو ان پیجز پر بھی جواب دے سکتے ہیں. سوال یہ وہ کون سے بزرگ ہیں جن کی بارگاہ میں سونا نظر کیا جاتا تو اسے خادم کے ہاتھوں لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے اور فرماتے سبزی فروش کو دے دو, نان بائی کو دے دو. ہائے ہائے, ہمارے زمانے میں یہ بزرگ ہوتے تو کیا بات تھی کہ سونا ہی بٹوا دیتے تھے, یہاں لوگ زکات پوری نہیں دیتے, صدقہ خیرات نہیں دیتے, اللہ والے دیکھے کیسے ہوتے. اب ان بزرگ کا نام بتانا ہے اور کہاں سے نام ملے گا, جواب کہاں سے ملے گا. مہنامہ فیضان مدینہ 2018 جنوری کا اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو اس میں سے آپ کو اس کا جواب بھی مل جائے گا انشاءاللہ. چلے جناب آپ تینوں ٹیموں سے مقابلے کو لے کر آگے چلنا ہے, آپ ہمیں رائے بھی دے سکتے ہیں دنیا میں جہاں کہیں, ہمارے سوشل میڈیا پیج پر اس وقت پولنگ جاری ہے, آپ اپنی رائے دیجئے کہ ٹنڈو آدم, نواب شاہ یا میر پور خاص. خصوصی اسلام بھائی آ گئے ہیں تو آج بتا دیتا ہوں میں ان کو, آج ہماری تین ٹیمیں ہیں, تین آج ہماری ٹیمیں ہیں. ایک جو ٹیم ہے وہ ہے نواب شاہ, ایک دوسری جو ہے وہ ٹنڈو آدم, ٹھیک ہے, اور جو تیسری ٹیم ہے وہ ہماری ہے کون سی ہے, میرپور خاص. تو یہ تین ٹیمیں آج ہمارے ساتھ جو ہے ان کا آپس میں مقابلہ ہے. پاکستان کا بھی اشارہ کریں ذرا, سارے اشارے آپ آج ہی کروا لیں گے انشاءاللہ, تو پھر پاکستان کا اشارہ بھی بتائیں گے آپ کو. لیکن پاکستان تو ویسے بڑا آسان ہے, پی جو ہے نا اس بنا لیا جائے تو پاکستان کا اشارہ بن جاتا ہے. تو بہرحال اب چلتے ہیں, تینوں ٹیمیں ہو گئی ہیں اور اب ان تین ٹیموں کے مقابلے کو شروع کرتے ہیں. پہلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے علم نور ہے. حصول علم دین سے ہو مشکلات بھی سہل. چلے جناب پانچ پانچ سوال ہوں گے, یاد رہے اب دس دس نہیں صرف پانچ پانچ سوال ہیں, اور آپ کوشش کریں کہ غلطی نہ ہو, کیونکہ اب غلطی کے بعد واپسی تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے. باری ہے سب سے پہلے میرپور خاص والوں کی. ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دادی جان اور نانی جان کا نام کیا تھا؟ کیا بات ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دادی جان کا نام فاطمہ اور نانی جان کا نام برہ ہے. دادی جان کا نام فاطمہ بنت عمر اور نانی جان کا نام برہ بنت عبد العزہ. جواب درست دے دیا ہے. اب باری نواب شاہ والوں کی ہے. سید کسے کہتے ہیں؟ سید کی لغوی معنی ہے سردار, اور یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کو کہتے ہیں. جی جناب, سید کا معنی سردار ہے, اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سید سبتین کریمین یعنی حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی اولاد کو کہتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دادی جان کا نام ہم نے سنا فاطمہ, اور نانی جان کا نام برہ. ذرا سوچئے ہمیں کیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک خاندان کا نام معلوم ہے. یہ معلومات بھی ہمیں ذہنی آزمائش سلسلے سے مل رہی ہے, حاصل کرتے جائیے اور یاد بھی کرتے جائیے. ٹنڈو آدم والوں کی باری ہے. اپنے لیے کفن اور قبر پہلے سے تیار رکھنا کیسا ہے؟ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمہ فرماتے ہیں, اپنے لیے پہلے سے کفن تیار رکھنے میں حرج نہیں ہے, اور قبر تیار پہلے سے کر کے نہیں رکھنا چاہیے. کفن پہلے سے تیار رکھنے میں حرج نہیں, قبر پہلے بنانا نہیں چاہیے. جواب درست دے دیا ہے. بہت خوبصورت سوال, بہت زبردست انٹرسٹنگ سوال ہے. سوال سنیے گا, زمین و آسمان میں کون افضل ہے اور کیوں ہے؟ زمین و آسمان میں زمین افضل ہے کیونکہ یہ انبیاء کرام کا مدفن بھی ہے اور مولد بھی. ہائے ہائے, یہی انبیاء کی ولادت ہوئی, یہی انبیاء کا مدفن ہے. اللہ اکبر, اس لیے زمین جو ہے وہ آسمان سے افضل ہے. جواب درست دے دیا ہے. زمین پر ہی تو مدینہ ہے نا, سبحان اللہ. چلے بات شروع میں ہی بڑی پیاری ہو گئی ہے. ایک بڑا پیارا شعر ہے اعلی حضرت کا, چلے کون سناتا ہے اس شعر کی. میں زمین نے آسمان کو ایک تانا دیا, اور اس کی وجہ سے آسمان کی جو پشت ہے وہ ٹیڑھی ہو گئی, خم ہو گئی. کون سنائے گا؟ چلے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد عمر, پنجاب خان کا ڈوگران شریف. ارے واہ جی, بدام. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے. شیر تو بہت پیارا سنایا آپ نے, زمین کا بھی ذکر ہے اس میں, مگر یہاں ایک بڑا اشارہ ہے. یہ جو بات ہوئی ہے نا کہ زمین افضل ہے, تو زمین نے آسمان کو ایک تانا دیا, اعلیٰ حضرت نے اس کا ذکر بڑے پیارے انداز میں کیا. یہ وہ شعر نہیں ہے. جی دیکھیں سنیں آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے, کہ مجھ پر مدینہ ہے کہ یہ رتبہ ہے ہمارا. سن, ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. جواب آپ کا درست مان لیتے ہیں. کمال کا تخیل اعلیٰ حضرت کا. دیکھیں غور سے اگر اس کا مطلب سمجھیں مدنی چل کے ناظرین, اگر آپ آسمان کو دیکھیں نا دور تک, تو آسمان کی جو پشت ہے یعنی آسمان دیکھیں آگے سے کرو نظر آتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ آسمان کرو کیوں ہے, یہ خم کیوں ہے؟ فرماتے ہیں زمین نے آسمان کو یہ تانا دیا. آپ نے سنا ہوگا کہ یار کسی کے تانے نے کسی کی کمر جھکا دی, ایسا تانا دیا کہ کمر جھک گئی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین نے آسمان کو یہ تانا دیا, اور اس کی وجہ سے پشتے فلک خم ہو گئی. وجہ کیا, کہا کیا زمین نے؟ سن, ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. سبحان اللہ. خم ہو گئی پشتے فلک اس تانے زمین سے, خم ہو گئی پشتے فلک اس تانے زمین سے, سن ہم پہ مدینہ ہے, ہاں سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا, سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. تو اعلیٰ حضرت کے کلام سے محبت ہے, اور خوبصورت کلام پڑھنا چاہتے ہیں تو ون آف دا بیوٹیفل کلام. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا, خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا, ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی, آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا. بہت خوبصورت کلام ہے, اس کو پڑھتے جائیے اور اگر اس کی شرح سامنے ہو سمجھنے آنے لگے تو بہت کچھ آپ اس کو سیکھیں گے سمجھیں گے, عشق رسول میں اضافہ ہوگا. آپ کا مدری چینل ایک سلسلہ بھی پیش کرتا ہے نغمات رضا کے نام سے, جس کے ذریعے الحمدللہ اعلی حضرت کے اشعار ہم سنتے بھی ہیں سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں, وقت ملے تو وہ بھی دیکھا کریں تاکہ مزید امام اہل سنت سے محبت بڑھے اور عشق رسول کی شمع ہمارے دلوں میں فروزہ ہو. باری نواب شاہ بالو کی ہے جناب. سوال یہ ہے, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب موت کا ذکر سنتے تو آپ کا کیا حال ہوتا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب موت کا ذکر سنتے تو آپ کے جسم سے خون کے قطرے گرنے لگتے. اللہ اللہ, اللہ کے نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, مگر جب موت کا ذکر سنتے تو آپ کے جسم سے خون کے قطرے گرنے لگتے. جواب درست دے دیا ہے. اللہ والے موت سے ڈرا کرتے, خوف الہی دل میں رکھتے, اور آج ہم گناہگار ہیں مگر خوف خدا دور دور تک نظر نہیں آتا. ٹنڈو آدم والوں کی باری ہے. اب آپ سے سوال یہ ہے کہ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ سب سے بہترین صدقہ اپنے کینا پرور رشتہ دار کو کچھ دینا ہے. اے ہائے ہائے, بڑی گہری بات ہے, کینا پرور رشتہ دار کو دینا ہے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے, مگر آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے پیچھے بات کیا. یہ بہت مشکل ہے. بہترین صدقہ کہا گیا نا, کینا پرور رشتہ دار سے کیا مراد ہے؟ کچھ رشتہ دار تو بڑے اچھے ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ محبت بھی کرتے ہیں, ہمیں بھی تحفہ دیتے ہیں, خیال رکھتے ہیں, مگر کبھی کبھی رشتہ داروں میں کوئی ایسا کردار ہوتا ہے جو ہمارے بارے میں کینا رکھتا ہے. بعض اوقات جس کا کام ہی ریونج لینا ہوتا ہے, بدلہ لینا ہوتا ہے, نیچا دکھانا ہوتا ہے, یعنی بندہ جس سے بڑا تنگ ہوتا ہے. اب دیکھیں کیا خوبصورت ہے مذہب ہمارا کہ بہترین صدقہ یہ قرار دیا گیا کہ اس رشتہ دار کو دیں جو کیڑا پرور ہے, یعنی جس کی وجہ سے آپ تکلیف میں ہیں لیکن آپ پھر بھی اس کو صدقہ دے تاکہ دل میں محبت تاری ہو. اور یہ مشکل عمل ہے نا, بندہ نارملی جو ہمارا خیال نہیں رکھتا ہم بھی اس کا خیال نہیں رکھتے, مگر کیا پیارا مذہب اسلام کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو, جو تم سے قطع تعلق کرے تم اسے جوڑ لو. سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ ایسا دل بھی عطا کرے. یہ ناٹ ایزی ہے, مشکل, لیکن بہترین صدقہ اس کو قرار دیا گیا. پھر چلیں گے میر پور خاص والوں کی طرف. وہ کون سی صورت ہے جس کا مرنے والے کے پاس پڑھنا مستحب ہے کیونکہ اس سے میت پر تخفیف ہوتی ہے؟ سورہ رعد کا میت کے پاس پڑھنا مستحب ہے کہ اس سے میت پر تخفیف ہوتی ہے اور روح کا نکلنا آسان ہو جاتا ہے. جناب روح کا نکلنا آسان ہو جاتا ہے, سورہ رعد جو ہے یہ میت کے قریب بیٹھ کر پڑھنی چاہیے. جواب درست دے دیا ہے. یعنی مرتے وقت جب سکرات کا عالم طاری ہو تو یاسین شریف بھی پڑھنی چاہیے, سورہ رات پڑھیں تو روح نکلنے کا جو عمل ہے وہ آسانی سے پورا ہوتا ہے. اب باری ہے ہمارے نواب شاہ والوں کی. ثواب کی امید پر اذان دینے والے مؤذن کو قبر میں کیا انعام ملے گا؟ کوئی ہے تینوں میں سے مؤذن صاحب ہیں کوئی؟ اچھا ثواب کی امید پر اذان دینے والے مؤذن کی قبر میں کیڑے نہیں آئیں گے اور ان کا رتبہ شہدا کے ساتھ ہو جائے گا. ثواب کی امید پر اذان دینے والا مؤذن خون میں تڑپتے شہید کی طرح ہے اور جب اس کا انتقال ہوگا تو اس کی قبر میں کیڑے نہیں آئیں گے. جواب درست دے دیا ہے. ہائے ہائے, جواب جب موقع ملے اجازت بھی ہو ثواب کی نیت سے اذان دینا چاہیے. اب باری ٹنڈو آدم والوں کی ہے. ملک الموت مومن کی روح قبض کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ ملک الموت حضرت سیدنا عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مومن کی روح قبض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہارا رب عز و جل تمہیں سلام کہتا ہے. تمہارا رب عز و جل تمہیں سلام فرماتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. اللہ کرے کہ موت کے وقت جبریل, جب حضرت عزرائیل ملک الموت ہمارے پاس آئیں تو ہمیں بھی یہ مجدہ سنائیں کہ تمہیں رب کا سلام ہے. سبحان اللہ, کیسے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو مرتے وقت یہ مجدہ سنایا جائے. جنت المعالی کو پہلے کیا کہا جاتا تھا؟ میر پور خاص والے بتائیں گے. جنت المعالی کو پہلے حجون کہا جاتا تھا. جنت المعالی کو پہلے حجون کہا جاتا تھا اور یہ مکہ مکرمہ کے بالائی حصے میں ایک پہاڑ پر واقع ہے اور اس کے پاس اہل مکہ کا قبرستان ہے. ہماری امی حضور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار بھی وہی ہے. جرا جواب درست دے دیا ہے. جواب شاہ والوں کی باری ہے. ازواج مطہرات میں سے وہ کون سی زوجہ محترمہ ہیں جن کی نماز جنازہ ہی نہیں ہوئی؟ خدیجۃ الکبریٰ. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین, کیونکہ جب آپ کا انتقال ہوا اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نہیں ہوا تھا اس لیے آپ کی نماز جنازہ نہ پڑھی گئی. جواب درست دے دیا ہے. بہت ہی انٹرسٹنگ معلومات مل رہی ہے. بتائیے عورتوں میں سب سے پہلے کون ایمان لے کر آیا؟ جی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. جواب درست دے دیا ہے. مومن پر لعنت کرنا کیسا ہے؟ مومن پر لعنت کرنا اسے قتل کرنے کی برابر ہے. مومن پر لعنت کرنا اسے قتل کرنے کی طرح ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. بات بات پر لعنت کرنے والے ملامت کرنے والے سوچیں. نواب شاہ والوں کی باری ہے. میر پور خاص والوں نے پانچ کے پانچ صحیح جواب دے دیے ہیں. اب باری نواب شاہ والوں کی ہے. سب سے پہلے آپ صابن تو استعمال کرتے ہوں گے، آج یہ بتائیں سب سے پہلے صابن کس نے بنایا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام و سلام نے. جناب مشورہ نہیں کیا ہے اور حافظ صاحب نے جواب دے دیا ہے، اور جواب دیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سب سے پہلے غیبت کس نے کی؟ اللہ. سب سے پہلے غیبت حضرت آدم علیہ السلام کی شیطان نے کی. شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کی سب سے پہلے غیبت کی. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. غیبت کرنے والے سوچے کس کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں. شیطان نے سب سے پہلے یہ کام کیا، تبھی تو دعوت اسلامی کا نعرہ ہے غیبت کے خلاف جنگ. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. پانچ پانچ سوال تینوں سے ہو گئے ہیں. واقعی تیاری کر کے آئے ہیں کیونکہ ڈو اور ڈائی سچویشن ہے، یا تو آج جیت کر جانا ہے یا ذہنی آزمائش چھوڑ کر جانا ہے، اس لیے کوئی بھی ٹیم کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں. پانچوں کے پانچ صحیح جواب دیے ہیں. اب دیکھیں ہمارے حاضرین کیسی تیاری کر کے آئے. آپ میں سے کون جواب دے گا؟ چلے جناب سوال کیجیے یوسف بھائی. جی شیطان کا تذکرہ چل رہا ہے، بہت ہی آسان سا سوال، اور حج کے فارم میں ماشاءاللہ بھرے جا رہے ہیں، اسی سے ریلیٹڈ سوال کر لیتے ہیں. بتائیے رمی کسے کہتے ہیں؟ رمی کسے کہتے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. سلیمان اتاری ساکرو. جی شیطان کو پتھری مارنے کو رمی. شیطان کو پتھری مارنے کو. اچھا تو کم مارتے ہیں یہ بھی بتائیں گے؟ کتنے شیطان کو مارتے ہیں؟ حج پر گئے ہیں آپ؟ جی نہیں. اچھا اللہ آپ کو حج کی سعادت کا فرمائے. آمین. شیطان کو جو پتھر مارتے ہیں تو کس لیے مارتے ہیں، کن دنوں میں مارتے ہیں، یہ کچھ پتا ہے؟ یہ حج کے دوران بھی مارتے، ویسے عمرہ کرنے جاتے تب بھی مارتے، اسپیشلی حج میں. اچھا اسپیشلی حج میں جب جب دکھے تب مار دیں. اچھا چلے جناب ایسا نہیں ہے، عمرے میں کوئی رمی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. اب یہ بعض اوقات کنفیوز ہو جاتے ہیں لوگ، کیونکہ حج پر جو نہیں گئے دعا کرتے ہیں اللہ آپ سب کو حج کی سعادت عطا فرمائے. یہ 10, 11, 12 ذوالحجہ کو حج کے جو ایام ہیں اس میں تین شیطان ہیں ان کو رمی کی جاتی ہے. 10 ذوالحجہ کو فقط ایک شیطان کو مارتے ہیں اور باقی 11 اور 12 کو تینوں شیطانوں کو رمی کی جاتی ہے. تفصیل ہے اس کی. جواب آپ کا ہم درست مان لیتے ہیں اور یہ دعا بھی دیتے ہیں اللہ آپ کو اسی سال حج کی سعادت عطا فرمائے. اب آپ ہمیں کیا تحفہ دیتے ہیں یہ بتا دے چلیں. آپ کا ادھورا سوال کا جواب ہم نے مان لیا. 3 دن مدنی قافلہ تو بنتا ہے نا. چلے بھائی تاریخ بتا دیں انشاءاللہ. 3, 4, 5 فروری کو انشاءاللہ. انشاءاللہ امیر نے سنتے اناؤنس کیا ہے اس کے مدنی. ارے واہ ماشاءاللہ. تحفہ کیا دے رہے ہیں ان کو؟ انشاءاللہ عزوجل مجموعہ پانی کا انشاءاللہ پانی دیا جائے گا اور تبرک مدینہ. تبرکات مدینہ، سوغات مدینہ، کیا بات ہے جناب. اب چلے گئے جناب سکور بورڈ کی جانب. تینوں ٹیموں نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں؟ نہ جان کون خوش نصیب طیبہ کے قریب ہے. 10 10 10 نمبر ہیں. اب یاد رہے کہ دہن میں زبان تمہارے لیے جو سیگمنٹ ہے اس میں 3 3 اشعار پوچھے جائیں گے. شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے دہن میں زبان تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے دیے مکینوں مکان تمہارے لیے چنینوں چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے راب باری ہے میرپور خاص والوں کی خدا نے حیات ابد اس کو بخشی اگر مر گیا کوئی شہدا تمہارا اگر مر گیا کوئی شہدا تمہارا جواب درست دے دیا ہے سوالے نکیرین پر میں لحد میں سوالے نکیرین پر میں لحد میں دس سیکنڈ رہ گئے ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے دکھا دوں گا مولا یہ تغرا تمہارا دعا ہے جب قبر میں مجھ کو رکھیں مدینے سے اٹھ جائے پردہ تمہارا مدینے سے اٹھ جائے پردہ تمہارا جواب در دے دیا ہے بڑا خوبصورت شعر میکو خاص والوں دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی بہت مشہور شعر ہے دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی ہمارے حاضرین کو تو آتا ہے ابھی رک جائیں ابھی رک جائیں چار سیکنڈ گزرنے دیں وقت گزر گیا ہے جناب چلے کون سنائیں گے تحفہ دیں ان کو بھائی دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی جی آگے سچ محمد شان اتاری بہاول پور سے کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا جواب درست دے دیا ہے ان کو انشاءاللہ عزوجل المدینہ العلمیہ کی بڑی پیاری کتاب 152 رحمت بری حکایات تحفے میں دی جا رہی ہے ماشاءاللہ خدا پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی خدا پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا خدا پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا جواب درست دے دیا ہے جناب خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا جناب بالکل گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا جواب درست دے دیا ہے جو انبار اسیاں ہیں سر پر تو کیا غم وسیلہ تو لایا ہوں مولا تمہارا آپ سے غلط بہا دے گا ایک دم میں اہلا تمہارا سیکنڈز کے اندر جواب صحیح کر لیا ہے کیا ان کا جواب درست مانا جائے گا جواب آپ کا درست مانا جائے گا بہا دے گا ایک دم میں اہلا تمہارا سانس بھی لگتا ہے واپس آئی ہے نواب شاہ والوں کی باری ہے صدا دیتے آتے ہیں منگتا ہزاروں صدا دیتے آتے ہیں منگتا ہزاروں سیکنڈز ختم ہوتے جا رہے ہیں ہے کوئی جس کو یہاں یاد ہو کہ داتا رہے بول بالا تمہارا اب باری ہے ٹنڈو آدم بالوں کی گداؤں کی ہے بھیڑ جب سے سنا ہے آئے ہائے گداؤں کی ہے بھیڑ جب سے سنا ہے کہ بابے اجابت ہوا وا تمہارا کہ بابے اجابت ہوا وا تمہارا جواب درست دے دیا ہے جناب دہن میں زباں تمہارے لیے سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا اور اب دیکھتے ہمارا اسکور بورڈ ہم کو کیا بتا رہا ہے تھوڑا سا فرق آ گیا ہے ٹیموں کے درمیان اور یہی فرق فیصلہ کرتا ہے کہ کس نے آگے جانا ہے تین میں سے ایک ٹیم آج سلیکٹ ہونی ہے اور دو ٹیموں نے ہم سے جدا ہونا ہے اسکور بورڈ دکھائیے یہاں ہمارے موجود حاضرین سے کچھ اگر اشعار آج بہت ہی پیارا تحفہ بھی انشاءاللہ ہم ان کو پیش کریں گے امام عشق و محبت سیدی اعلی حضرت کا نعتیہ مجموعہ ہدائے کے بخشش تحفے میں پیش کیا جائے گا کیا بات ہے آسان سے سوال کرنے پہ چلیں آسان کر لیں. 70,000 صبحوں ہیں 70,000 شام. 70,000 صبحوں ہیں 70,000 شام. السلام علیکم السلام رحمۃ اللہ. احمد رضا تاری بکارا. ماشاء اللہ 70,000 صبح 70,000 ملائکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارک پر حاضری دیتے ہیں. یہ تو آپ نے اس کی شرح بیان کر دی. یہ شعر پورا کرنا ہے. شعر پورا کرنا یہ ہمارے اوکاڑا کے اسلام بھائی کو تحفہ دیں. ماشاءاللہ انہوں نے آج مجھے بتایا کہ یہ کچھ عرصہ پہلے ہی مسلمان ہوئے ہیں اور اسلام قبول کرنے کے بعد اب یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے ہیں. اللہ آپ کو اللہ استقامت دے ایمان پر. ان کو تحفہ دے دیجئے اور اب یہ والے بھائی جو ہیں ان سے شعر سن لیتے ہیں. ستر ہزار صبح ہیں 70,000 شام پھر کب ہو پھر رد ہو کب یہ شام کریموں کے درسی. ان کو جلدی سے مدنی قافلے والے جو ہے نا گرفتار کر لیں اور ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں لے جائیں. بھائی یہ دو شعر کو ملا دیا آپ نے. یہ صبح آخری آسان سا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. 70,000 صبح اور 70,000 شام آسے پڑے رہے تو سلا عمر بھر کی ہے. ان کو بھی لے جائیں بھائی مدنی قافلہ لگتا ہے پورا تیار لگتا ہے انشاءاللہ. مدنی آخری جواب لے لیتے ہیں انشاءاللہ. ہمارے ہند کی اسلامی بھائی بھی تیار ہے جواب دے. ہند والوں کو تو اعلیٰ حضرت کے شیر کا جواب فوراً دینا چاہیے تھا. یہاں پر ہند کی اسلامی بھائی اگر یہ غلط بتاتے ہیں تو پھر ان سے لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بندگی درخا آتھو پہر کی یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے. چلے آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. ان کو تحفہ دے دیجیے جناب. ماشاءاللہ. چلے جناب شیخ اب اسکور بورڈ دیکھتے ہیں اور اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی جو اس کے ساتھ ہے عقل وہی فتین ہے. 14 نمبر ہے میرپور خاص کے. 16 نمبر ہے ٹنڈو آدم کے. 12 نمبر ہے نواب شاہ کے. تینوں ٹیموں میں فرق آ گیا ہے. فرق تبدیل بھی ہو سکتا ہے. اور اب چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے قرآنی معلومات. قرآنی معلومات میں دو دو سوال ہوں گے اور پہلا سوال ہوگا میرپور خاص والوں سے. سوتے وقت سورہ کافرون پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ سوتے وقت سورہ کافرون پڑھنے کی یہ فضیلت ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. انشاءاللہ کفر سے محفوظ رہے گا یعنی اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. سوتے وقت سورہ کافرون پڑھ لیا کرے. کتنی دیر لگتی ہے اور فضیلت کتنی بڑی ہے. نواب شاہ والوں کی باری ہے. سورہ فاتحہ کے سب سے پہلے آنے کی کیا وجہ ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کو چھینک آئی تو انہوں نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا تو اسی وجہ سے معلوم ہو کہ انسان کے منہ سے جو سب سے پہلا کلمہ لکھنا وہ الحمدللہ رب العالمین ہی ہے. تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنے قرآن پاک کو الحمدللہ اسٹارٹ کیا. کیا بات ہے. رب تعالی نے بھی اپنے کلام کو اسی سے شروع فرمایا. سب سے پہلے انسان کی زبان سے جو کلمہ نکلا وہ الحمدللہ رب العالمین. سورہ فاتحہ سب سے پہلے آئی. جواب درست دے دیا ہے. سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کہنے کی کیا وجہ ہے؟ اس سورت کے اندر بنی اسرائیل کی ایک گائے کا ذکر. بکرا عربی کے اندر گائے کو کہتے ہیں اور اس صورت کے اندر بنی اسرائیل کی ایک گائے کا ذکر ہے. اس مناسبت کی وجہ سے اسے بکرا کہا جاتا ہے. جی جناب اس صورت کے 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیت نمبر 67-73 میں بنی اسرائیل کی ایک گائے سے متعلق واقعہ بیان کیا گیا. اسی مناسبت سے اسے سورہ بکرا کہتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. معجزہ ید بیدا سے کیا مراد ہے؟ ید بیدا سے مراد یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ غریبان میں ڈالتے تو روشن ہو جاتا اور جب دوبارہ ڈالتے تو واپس اپنی حالت پہ آ جاتا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کی ہدایت کے لیے اس کے دربار میں بھیجا تو دو معجزات عطا فرما کر بھیجا. ایک عصا اور دوسرا ید بیدا یعنی روشن ہاتھ. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گریبان میں جب ہاتھ ڈال کر اسے باہر نکالتے تو ایک دم آپ کا ہاتھ روشن ہو کر چمکنے لگ جاتا. جب دوبارہ اپنے ہاتھ گریبان میں ڈالتے اور پھر واپس نکالتے تو وہ اپنی اصلی حالت پر ہو جایا کرتا. اس معجزے کو قرآن پاک میں مختلف صورتوں میں بار بار بیان کیا گیا. جواب درست دے دیا ہے. تابوت سکینہ کیا تھا؟ نواب شاہ والے بتائیں گے. یہ حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا, ان کو دیا گیا تھا, اور پھر یہ ان کے بعد آپ کی اولاد جو ہے جگہ بعد دیگر ہوتا رہا, اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا, پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا, وہ ریت شریف رکھا کرتے تھے اور اپنا خاص خاص سامان رکھا کرتے تھے. تابوت سکینہ میں کیا تھا؟ تابوت سکینہ میں کیا تھا؟ تابوت سکینہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور من و سلوہ کا کچھ حصہ, اور توریت کے کچھ ٹکڑے, اور ہارون علیہ السلام کی انگوٹھی, حضرت آہ علیہ السلام کا امامہ, اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوا کرتی تھی. جناب اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا اور ان کی مبارک جوتیاں یعنی ان کے دالین تھے, حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا امامہ شریف, حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی انگوٹھی, تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے, کچھ منو سلوا, اور اس کے علاوہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی صورتوں کے حلیہ, یہ وغیرہ سب سامان اس تابوت سکینہ میں تھے. اتنے سارے تبرکات تھے, اور بنی اسرائیل ان کو آگے رکھ کر دعا مانگتی, اس صندوق کے صدقے برکتیں پاتی. جواب آپ کا درست مان رہے ہیں. ٹنڈو آدم والوں کی باری ہے. جنتی لاٹھی کسے کہتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک لاٹھی عطا کی گئی تھی, جسے عصائے موسیٰ کہا جاتا ہے, اور اس کے ذریعے کئی آپ کے معجزات کا ظہور ہوا, جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی کئی جگہوں پر اس کا ذکر جی جناب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس لاٹھی جس کو عصائے موسیٰ کہتے ہیں, اس کے ذریعے بڑے معجزات کا ظہور ہوا, یہ جنت سے آئی تھی. جواب آپ کا درست ہے. جواب درست دے دیا ہے جناب. قرآنی معلومات سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا, اور اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس سیگمنٹ کے بعد ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. درود پاک پڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی بیرپور خاص 18, ٹنڈو آدم 20, اور نواب شاہ 16, فرق چل رہا ہے. اور اب چلیں گے چوتھے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے فیضان حج. فیضان حج سلسلہ شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات بتاتا چلوں تاکہ آپ کے دلوں میں بھی خوشی داخل ہو اور آپ سے دعا بھی مل جائے. کل ہم نے جب سلسلہ ذہنی آزمائش کمپلیٹ کیا تو ہمارے یہ جو خصوصی اسلامی بھائی ہیں ان سے میری کچھ دیر ملاقات ہوئی, کچھ مدنی مشورے بھی ہوئے, تو انہوں نے بڑا پیارا ایک اسلامی بھائی نے مدنی مشورہ دیا. یہ حج کا اشارہ یہ ہے, حج جو ہے اس کو یہ اشارہ کرتے ہیں. تو حج کے انہوں نے کہا کہ جو مسائل ہیں وہ ہم اگر حج پر جائیں گے تو ہم کیسے اس کو سیکھ سکیں. تو ہم نے الحمدللہ مدنی چینل کی مجلس نے ایک بہت خوبصورت اینیمیشن بنائی ہے ویڈیو کے ذریعے, جس میں حج کرنے کا طریقہ ہم نے بتایا ہے, اس کے مسائل بھی بتائے ہیں. تو انہوں نے مشورہ دیا کہ چونکہ وہ ویڈیو بھی میں نے اس پر کچھ کام کیا تھا, تو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ اس پر اشاروں میں بھی کام کریں تاکہ یہ جتنے خصوصی اسلامی بھائی ہیں یہ اشاروں کے ذریعے سمجھ سکیں کہ حج کے احکام کیا ہیں. اور الحمدللہ مجلس مدنی چینل سے مشورہ ہوا ہے, اور ہم نے یہ نیت کر لی ہے کہ انشاءاللہ اس سال حج سے پہلے پہلے انشاءاللہ یہ جو حج کی اینیمیٹڈ ڈاکیومنٹری ہے مناظر کے ساتھ جو پوری ڈاکیومنٹری ہے اس کو انشاءاللہ اشاروں میں بھی ریکارڈ کریں گے انشاءاللہ. تو آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام بھی لے لے, ہمیں اخلاص بھی دے, اور اللہ نے چاہا دنیا بھر میں جو یہ خاص طور پہ پاک و ہند میں, کیونکہ پاک و ہند بنگلہ دیش والوں کے اشارے ایک جیسے ہیں, باقی ملکوں کے کچھ فرق ہیں, اس پر بعد میں کام کریں گے, لیکن امید ہے کہ اس ریجن کے جو اللہ نے چاہا حاجی ہوں گے ان کے لیے یہ بڑی آسانی ہو جائے گی. اب چلتے ہیں فیضان حج کے سوالات کی طرف. میرپور خاص والوں سے سوال ہے, حرم سے کیا مراد ہے؟ حرم سے مراد خانہ کعبہ کے ارد گرد پھیلا ہوا, کئی کلو میٹر تک پھیلا ہوا ایک رقبہ ہے جسے نشان لگا کر ممتاز کر دیا گیا ہے, اور جو لوگ عموماً حج یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں انہیں اس کی پہچان ہوتی ہے, اور جو حج یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ حرم سے باہر جا کر احرام باندھ کر آتے ہیں. عمرہ کرنے کے لیے حدود حرم سے باہر جا کر احرام باندھ کر آنا ہوتا ہے. جواب آپ کا درست مان رہے ہیں. یہ کئی کلومیٹر لمبا ایک ایریا ہے, وہاں نشان بھی لگے ہوئے ہیں مکہ پاک میں, اور اس ایریا کے اندر جو علاقہ ہے وہ حرم کہلاتا ہے. اور سبحان اللہ, مکہ کے حرم کی تو کیا بات ہے, مکہ شریف میں حدود حرم میں کوئی ایک نیکی کرے اس کو 100,000 نیکی کا ثواب ملتا ہے. لیکن یاد رہے کہ ایک گناہ کرے تو 100,000 گناہ بھی ملتے ہیں. تو بڑی توجہ کے ساتھ یہ سفر کرنا چاہیے, اور نیکیاں ہی نیکیاں کرنی چاہیے, گناہوں سے بچنا چاہیے. نواب شاہ والوں کی باری ہے. حج اکبر کسے کہتے ہیں؟ صحابہ اکرام اور آثار صحابہ سے مختلف دنوں کو حج اکبر کہا گیا ہے، مگر عوام میں یہ مشہور ہے کہ جس دن یوم عرفہ جمعے کے دن ہو تو وہی دن حج اکبر ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ثبوت میں کوئی سرعی حدیث موجود نہیں، تاہم یہ کہنا بھی غلط نہیں کیونکہ بکثرت روایت سے اس دن کا حج اکبر ہونا ثابت ہے۔ جمعے کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے، اور علماء فرماتے ہیں عوام میں بھی مشہور ہے کہ جو جمعہ کے دن حج آ جائے وہ حج اکبر ہوتا ہے۔ جواب آپ نے درست دے دیا ہے۔ مجھے امام اہل سنت کا ایک بڑا پیارا شعر یاد آیا، کیا بات لکھی اعلیٰ حضرت نے، یقیناً جمعے کے دن کی بڑی فضیلت ہے مگر میرے رضا لکھتے ہیں نہیں موقوف جمعہ پر افضال و کرم ان کے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت جو ہے وہ فرق فقط جمعے پر مقبول جمعے پر ہی موقوف نہیں ہے، نہیں موقوف جمعہ پر افضال و کرم اس کے جو وہ مقبول فرما لیں تو ہر حج حج اکبر ہے، مقبول ہو جائے تو وہی حج اکبر ہے۔ بہرحال جواب آپ نے درست دے دیا ہے۔ جی مولانا حسن رضا خان صاحب کا برادر اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، اگر سنا دے طرز میں تو کیا بات ہے۔ نہیں کچھ جمعہ پر موقوف افضال و کرم کے، نہیں کچھ جمعہ پر موقوف افضال و تعالیٰ ہم سب کو حج مقبول عطا فرمائے۔ ٹنڈو آدم والوں کی باری ہے، بتائیے اگر کسی نابالغ بچے نے حج کیا تو کیا اس کا فرض حج ادا ہو جائے گا؟ اگر کسی نابالغ بچے نے حج ادا کیا تو ثواب حج کے لحاظ سے اس کا مطلب ہے کہ ثواب حج کے حساب سے اسے ثواب تو ملے گا، لیکن اس کا حجۃ الاسلام ادا نہیں ہوگا، بالغ ہونے پر اسے دوبارہ حج کرنا پڑے گا۔ جی فرض حج ادا نہیں ہوگا کیونکہ وہ بالغ ہونے کے بعد ہوتا ہے، نابالغی کی حالت میں اگر کسی نے حج کیا تو اللہ کی رحمت سے ثواب کی امید ہے، لیکن وہ حج فرض حج جو ہے حجۃ الاسلام جو کہلاتا ہے وہ نہیں ہوگا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ جو حج یا عمرہ کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا اور راستے میں اس کا انتقال ہو گیا تو حدیث پاک میں اس کی کیا فضیلت آئی؟ جو حج یا عمرہ کرنے کے لیے نکلا پھر راستے میں انتقال ہو گیا تو اس کو قیامت تک ثواب ملتا رہے گا۔ ایک اور حدیث پاک بھی ہے اس بارے میں، جو حج یا عمرہ یا غازی کے لیے نکلا پھر مر گیا تو اسے حج غازی عمرے کا ثواب دیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص حاجی یا غازی یا عمرہ کرنے والا ہو کر نکلا پھر راستے میں مر گیا تو اس کے لیے غازی حاجی اور عمرہ کرنے والے کا ثواب لکھ دیا گیا۔ اور اس طرح کی روایت بھی ملتی ہے کہ جو حج کے سفر میں انتقال کر جائے اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس کے لیے حج کا ثواب لکھتا ہے۔ ایک ایسی روایت بھی آتی ہے کہ ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو اس مرنے والے حاجی کے نام پر ہر سال حج کرتا رہتا ہے، تو کیا بات ہے اس مبارک سفر کی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ جواب شاہ والو بتاؤ، عاشقوں کی عبادت کس عبادت کو کہا جاتا ہے؟ حج ایک منفرد عبادت ہے، اس کو ہی عاشقوں کی عبادت کہا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، عاشقوں کی عبادت حج کو کہا جاتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کیا حاجی اپنا حلق خود کر سکتا ہے؟ جی ہاں، حاجی اپنا حلق خود کر سکتا ہے۔ کب کر سکتا ہے؟ جب احرام سے باہر نکلنے کا ارادہ ہو۔ ہاں لیکن یہ حلق کہتے ہیں کہ اس کو لوگ کہیں گے یہ حلق کیا کر سکتا ہے، یہ بھی تو بتائیں نا۔ حلق تو کر سکتا ہے مگر حلق کہتے کس کو ہے؟ حلق تو گلے کو بھی کہتے ہیں نا، حلق سر منڈوانے کو۔ جی جب احرام سے نکلنے کا وقت آ جائے، وہ ارکان جو ادا ہو گئے اب صرف حلق کرنا باقی ہے، یعنی سر منڈوانا باقی ہے، ٹنڈ کروانا باقی ہے، تو اب حاجی چاہے تو اپنے ہاتھ سے بھی اپنا حلق کر سکتا ہے۔ جواب انہوں نے بھی درست دے دیا ہے۔ چلے جناب اب چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھیں گے، چار سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گئے اور ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ بھی اپنا جی جناب 22 نمبر میرپور خاص، 24 نمبر ٹنڈو آدم، 20 نمبر نواب شاہ، 2 سیگمنٹس باقی ہیں. اب 2 جو پیچھے رہ گئی ہیں ٹیمیں انہیں کوشش کرنی ہوگی آگے آنے کے لیے. ابھی تو ایک ٹیم آگے بڑھتی جا رہی ہے مگر وہ کب تک آگے رہتی ہے یہ تو وقت بتائے گا. آئیے بدری چل کے ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اگلے راؤنڈز کی طرف چلیں، ہمارا بہت خوبصورت سیگمنٹ ہوتا ہے ایک بات توجہ کے ساتھ. العلم نور، العلم نور، ذہنی آزمائش کا سیگمنٹ ایک بات توجہ کے ساتھ، اور آج ہمارا موضوع ہے کلرز، رنگ. ایک انسانی آنکھ 10 ملین رنگوں کے درمیان فرق کر سکتی ہے، اور دنیا میں کتنے رنگ ہیں؟ ایک اندازے کے مطابق 18 کا جو حصہ ہے، ڈیجٹ ہے، اس کے ساتھ 33 صفر لگائیں، اب جو نمبر بنتا ہے، اتنی تعداد میں دنیا کے اندر رنگ موجود ہے. اٹس ٹو مچ اینڈ موسٹ کامن کلر ان دا نیچرل ورلڈ، اور وہ رنگ جو دنیا میں سب سے زیادہ نظر آتا ہے، کنسیڈرڈ ٹو بی ون آف دا موسٹ فیورٹ، سب سے زیادہ پسندیدہ بھی ہے، اور وہ ہے کلر گرین، سبز رنگ. گرین از ایوری ویئر. سبز رنگ نئی اور مثبت سوچ پیدا کرتا ہے. میڈیکلی گرین سکیم میں، یعنی سبز رنگ کی موجودگی میں، جسم زیادہ سکون محسوس کرتا ہے. یہ ایک انرجی ٹونک ہے، فلڈ ود لائف اینڈ انرجی. اور اگر ایک ہی وزن 2 مختلف ڈبوں میں ہو، ایک ڈبا سبز رنگ کا ہو اور دوسرا ڈبا کسی بھی اور رنگ کا ہو، نفسیاتی طور پر سبز رنگ والا ڈبا اٹھانا زیادہ آسان اور ہلکا لگے گا. ٹریفک سگنلز، ریلوے، شپ سگنلز میں گو، یہ گرین کلر کا ہوتا ہے، یہ مطلب راستہ کلیئر. بہت سے ممالک میں فرسٹ ایڈ کا سامان یہ بھی گرین کلر کا ہوتا ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار پر انوار کے گنبد شریف کا رنگ بھی سبز ہے، اور یہ محبت اور عشق کی نشانی ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکات ملالیہ زبردست عاشق رسول اور عاشق مدینہ ہیں، اور مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی مقدس اشیاء کا بہت اکرام فرماتے ہیں. سبز سبز گنبد شریف کی یاد دلاتا یہ سبز سبز امامہ شریف آج دنیا بھر میں عشق رسول کی ایک پہچان بن چکا ہے. آپ بھی اس عظیم سنت پر عمل کرنے کی نیت فرما لیجئے. ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہو، ورک پلیس، گھر، نیت کیجئے انشاءاللہ عزوجل امامہ شریف کا تاج سجا رہے گا انشاءاللہ عزوجل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دنیا میں ہم نے ایک نئی تحقیق سنی کہ سبز رنگ سب سے زیادہ نظر آتا ہے، گرینری کہاں نہیں ہے. اور سبحان اللہ، میرے آقا کا پیارا پیارا گنبد خضرا، وہ ایک ایسا منظر ہے، وہ ایک ایسی عمارت ہے کہ دنیا میں تو کیا جنت میں بھی ایسا مقام نہیں، کیونکہ میرے آقا وہاں ہیں. اور سبز گنبد کی نسبت سے دعوت اسلامی والے اپنے سروں پر سبز امامے کا تاج سجاتے ہیں، تو آپ کو بھی دعوت دوں گا. فرشتوں کا تاج اسے کہا گیا ہے امامہ شریف، اور جمعہ کے دن جو امامہ پہنے، احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں. تو کم از کم جمعہ کے دن امامہ باندھنے کی نیت کر لیں، ہر نماز میں امامہ باندھنے کی نیت کر لیں، تو انشاءاللہ یہ برکتیں بھی لوٹنا آپ شروع کر دیں گے. مدنی چل کے ناظرین، ایک اور خوبصورت سیگمنٹ روزانہ کیا کرتے ہیں، کچھ نیکیاں اشاروں میں. آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم سب مل کر انشاءاللہ عزوجل مسواک کرنے کی سنتیں اور آداب سیکھیں گے. مسواک کرتے وقت یہ نیت کر لیجئے کہ سنت کا ثواب کمانے کے لیے میں مسواک کروں گا، اور اس کے ذریعے ذکر و درود اور تلاوت قرآن کرنے کے لیے منہ کی صفائی کروں گا. مسواک کے ساتھ نماز پڑھنا یہ 70 گنا افضل ہے. مسواک میں تمام امراض کی شفا ہے، دور کر دیتا ہے، سوائے موت کے. مسواک کرنے سے حافظہ تیز ہوتا ہے. جو مسواک کرنے کا عادی ہوتا ہے، مرتے وقت اسے کلمہ پاک نصیب ہوگا انشاءاللہ عزوجل. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے گھر سے نماز کے لیے تشریف لاتے تو مسواک فرماتے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کبھی رات میں یا دن میں بیدار ہوتے تو وضو سے پہلے مسواک فرماتے. یاد رہے کہ سو کر اٹھنے سے پہلے مسواک کرنا یہ پیارے آقا کی سنت ہے. مسواک کی جو موٹائی ہے وہ چھنگلیا کے چھوٹی انگلی کے برابر ہونی چاہیے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, میں مزید کچھ مسواک کی برکتیں بیان کرتا ہوں. مسواک منہ کو صاف کرتی ہے, مسواک مسوڑوں کو مضبوط کرتی ہے, مسواک بینائی کو تیز کرتی ہے, مسواک بلغم کو دور کرتی ہے, مسواک منہ کی جو بدبو ہے اس کو ختم کرتی ہے. مسواک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے. مسواک سے فرشتے جو ہیں وہ خوش ہوتے ہیں, مسواک سے اللہ عز و جل راضی ہوتا ہے, مسواک نیکیوں میں اضافے کا باعث ہے, مسواک معدے کو بھی درست رکھتی ہے. مزید بھی سنتے ہیں انشاءاللہ. اچھا, مسواک کی جو لمبائی ہے, مسواک کی لمبائی ایک بالش سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ایک بالش سے زیادہ ہوگی تو اس پر شیطان جو ہے شیطان وہ اس پر بیٹھ جاتا ہے. تو اس لیے اس کی لمبائی ایک بالش تو ہونی چاہیے, اس سے زیادہ لمبائی نہیں ہونی چاہیے. مسواک کے جو ریشے ہیں وہ نرم ہونے چاہیے اور مسواک تازہ ہونی چاہیے اور پانی میں اس کو بھگو کر نرم کر لینا چاہیے. اچھا, اب دانتوں کی, یاد رہے دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کریں, اور جب بھی مسواک کرنی ہو تو تین بار کرنی ہے, تین بار, ٹھیک. مسواک ہر بار دھو لینی چاہیے, ٹھیک ہے. اب مسواک ہاتھ میں کس طرح لینی ہے پریکٹیکل کر کے بھی بتا دیتا ہوں انشاءاللہ. مسواک جو ہے وہ اس طرح لینی ہے کہ تین انگلیاں, یہ تین انگلیاں مسواک میں اوپر رہیں گی, چھوٹی انگلی جو ہے چھنگلیا وہ نیچے رہے گی, اور یہ انگوٹھا جو ہے مسواک میں یہ برش کے ساتھ رہے گا, ٹھیک ہے. اس کو دیکھ لیجئے, ذرا قریب سے دوبارہ دکھا دیں ہمارے ناظرین کو کہ یہ مسواک پکڑنے کا طریقہ ہے. خصوصی اسلام میں بھی سمجھ لیں, تین انگلیاں جو ہیں یہ اوپر, چھوٹی انگلی یہ نیچے, اور یہ انگوٹھا جو ہے یہ برش کے ساتھ رہے گا, ٹھیک ہے. اب مسواک کرنی کیسے ہے یہ بھی اشاروں میں سمجھ لیجئے کہ پہلے سیدھی طرف جو ہے ہمارا, سیدھی طرف مسواک دانتوں میں اوپر کی طرف تین بار کریں گے, پھر دانتوں میں الٹی طرف مسواک اوپر کی طرف تین بار کریں گے, پھر انہی دانتوں میں نیچے کی طرف تین بار مسواک کریں گے, اور پھر لیفٹ سائڈ پہ, جو لیفٹ ہماری سائڈ ہے, یہاں پر تین بار نیچے تین بار کریں گے انشاءاللہ عز و جل. یا اللہ عز و جل ہم سب کو مسواک کرنے کی پیاری پیاری سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, آمین بجاہ النبی الامین. سبحان اللہ, سبحان اللہ. چلے کوئی شعر بھی سنا دے مسواک پر. چلے آج عبد الخلیل بھائی بڑا پیارا پڑھتے ہیں, انشاءاللہ ہم دونوں مل کر پڑھیں گے. فیضان مسواک جاری رہے گا, فیضان مسواک جاری رہے گا, سرکار کی ادا ہے مسواک پیاری پیاری, سرکار کی ادا ہے مسواک پیاری پیاری, اللہ کی رضا ہے مسواک پیاری پیاری, فیضان مسواک جاری رہے گا, فیضان مسواک جاری رہے گا, جاری رہے گا. اب انشاءاللہ نیت کر لیں کہ مسواک کی سنت کو اپنائیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ عز و جل جاری رہے گا. مدنی چل کے ناظرین, اب وقت ہوا ہے آپ کی کالز, آپ کے تاثرات, کچھ نعت شریف سننے کا, فکر مدینہ کرنے کا. اپنے اپنے رسالے بھی نکال لیجئے اور آج کی فکر مدینہ میں شامل ہو جائیے ماشاءاللہ. تینوں ٹیمیں تشریف لے آئیں. آج 6 جماعت الاولی کی ہم صبر فکر مدینہ کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آخرت کے معاملے میں گھڑی بھر غور و فکر کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. آئیے فکر مدینہ کی کر لیتے ہیں. کیا آج آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی، پانچوں نماز تکبیر اولی کے ساتھ پہلی صف میں باجماعت ادا کی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت کی، سورہ اخلاص اور سورہ ملک کی تلاوت کی یا سنی، اذان و اقامت کا جواب دیا، کچھ نہ کچھ شجرہ شریف کے اوراد اور 313 بار درود پاک پڑھے، مسلمانوں کو سلام کیا، گھر میں اور باہر آپ اور جی سے گفتگو کی، جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ نعمت دے کر ماشاء اللہ کہا، سلام اور چھینک کا جواب دیا، دعوت اسلامی کی اصطلاحات اور تلفظ کی درستی کی کوشش کی، پردے میں پردہ کیے، مٹی کے برتن میں بھوک سے کم کھانے کی کوشش کی، دو درس دیے یا سنے، مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا یا پڑھایا، مکتبۃ المدینہ کی 12 منٹ اصلاحی کتاب پڑھی، فکر مدینہ کی، صلاۃ التوبہ پڑھی، سوتے ہوئے سنت بکس اپنے قریب رکھا، سنت قبلیہ اور نوافل بادیا ادا کیے، تہجد، اشراق و چاشت اور اوابین ادا کی، تحیت الوضو اور تحیت المسجد ادا کی، کنز الایمان شریف سے 3 آیت ماہ ترجمہ و تفسیر پڑھی یا سنی، انفرادی کوشش کی، 2 گھنٹے مدنی کاموں پر صرف کیے، اپنے نگرانوں کی اطاعت کی، چیزیں مانگ کر استعمال سے بچے، غلطی ہو جانے کی صورت میں براہ راست اصلاح کی، پردے میں پردہ کیا، غصے کا علاج کیا اور درگزر سے کام لیا. ایسے فضول سوالات تو نہیں کیے جن سے مسلمان جھوٹ میں مبتلا ہوتے ہوں. نامحرم رشتے داروں سے شرعی پردہ کیا، فلمیں، ڈرامے، گانے باجوں سے بچے، گھر میں مدنی ماحول بنانے کے 19 مدنی پھولوں پر عمل رہا، تہمت گالی گلوچ سے بچے، دوسروں کی بات تو نہیں کاٹی، صدائے مدینہ لگائی، راہ چلتے وقت دوران سفر اکثر نگاہیں نیچی رکھی، دوسروں کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچے، جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر، وعدہ خلافی سے بچے، دن کا اکثر حصہ باوضو رہے، بات کرتے وقت چہرے پر نگاہ تو نہیں گاڑی، وقت پر قرضہ ادا کیا، مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی، یکساں تعلقات رکھے، نماز اور دعا میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کی، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن سے جھوٹ یا ریا کا ارتکاب ہو، زبان کا کفل مدینہ لگاتے ہوئے اشارے سے گفتگو کی، بیان، مدنی مذاکرہ یا مدنی چینل دیکھا، مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور قہقہ سے بچے، ضروری گفتگو بھی کم سے کم الفاظ میں کی، کیا مدنی حلیہ سجائے رکھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدنی انعامات کا عامل بنائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بڑی پیاری اپلیکیشن بھی ہے یہ مدنی انعامات کے حوالے سے، تو آپ اس اپلیکیشن کو اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس رسالہ نہیں ہے، دنیا میں کہیں ہے، تو روزانہ فکر مدینہ کریں، یہ پورے مہینے کا حساب بھی کیلکولیٹ کر دیتی ہے اور ہمیں یہ اپلیکیشن پورا چارٹ بنا کر بھی دیتی ہے. بڑی شاندار اپلیکیشن ہے. اگر ابھی تک آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ نہیں کیا تو یہ مدنی انعامات کے نام سے یہ اپلیکیشن ہے، تو برائے کرم اس اپلیکیشن کو آپ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیجیے. اس کا آئیکن ہے مدنی انعامات کے نام سے، تو اس کو حاصل کر لے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ لوٹ لیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ نعت شریف سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ مدینہ جو کون ہے دیدار مومن کی معراج ہے، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے. زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے. خاک مدینہ ہوتی میں خاک کے ساتھ ہوتا ہوتی رہے مدینہ ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا خاک مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا اس نے دل کو مرا

مضطرب کو لے کے دل مضطرب کو لے کے نہیں اعتبار ہوتا خاک مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی ایسا کسار ہوتا ہوتی رہے مدینہ ہوتی رہے مدینہ بات ہے مدینے کی خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا اے کاش یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول ہو. آئیے کچھ تاثرات ہمارے مدینے چلے کے ناظرین نے بھیجے ہیں وہ تاثرات سنتے ہیں. بابر ظہور بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ عزوجل ہماری دعوت اسلامی کو مزید ترقی عطا فرمائے اور اللہ عزوجل ہمارے علماء کا سایہ ہم پر صحت و سلامتی کے ساتھ قائم رکھے. آمین. ایک اسلامی بہنیں کہتی ہیں کہ مجھے دعوت اسلامی اور سلسلہ ذہنی آزمائش سے بہت پیار ہے ماشاء اللہ عز و جل. محمد عرفان یونس بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ عز و جل بہت اچھا سلسلہ ذہنی آزمائش ہے اللہ پاک تمام مدنی چینل کی ٹیم کو شاد و آباد رکھے. آمین آمین. ماشاء اللہ عز و جل بہت ہی پیارا سیٹ تیار کیا ہے آپ لوگوں نے سلسلہ ذہنی آزمائش کو اللہ عز و جل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین آمین, آمین. ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں جو لوگ یہ سلسلہ ذہنی آزمائش مستقل دیکھتے ہیں وہ سوال و جواب لکھتے رہیں کیونکہ یہ سلسلہ ایک بہت سارا علم دین فراہم کرتا ہے. اسی طرح سے ایک تاثر یہ بھی آئے کہ میرے پیارے امیر اہل سنت کو اللہ عز و جل سلامت رکھے. اور ایک ابو بکر بھائی ہیں جدہ سے وہ کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی کا یہ بہت پیارا سلسلہ ہے مدنی چینل کا بہت پیارا سلسلہ ہے. عبد الحبیب بھائی یہ بتا دیں کہ غلام رسول کب آئے گا؟ غلام رسول یہ ہمارا اینیمیٹڈ کردار ہے اور پچھلے سال ذہنی آزمائش کے فائنل میں ہم نے آپ کو کچھ نیا دکھایا تھا. انتظار کریں اس بار بھی شاید ہو سکتا ہے آپ کے لیے کچھ آ جائے. اور یہاں میں ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ مدنی چینل آپ سب کو گھر بیٹھے بہت سارا علم دین دیتا ہے. اس سیٹ کی بہت سارے سلائی بھائی نے تعریف کی ہے اور ماشاءاللہ اور بھی بہت سارے یہاں تحائف بڑھتے ہیں کتابیں بڑھتی ہیں یہ ٹیمز آتی ہیں تو ظاہر ہے ان کے آنے جانے کے اخراجات ہوتے ہیں. تو آپ چاہیں تو ذہنی آزمائش سلسلے کو اسپانسر بھی کر سکتے ہیں. ہمارا یہ سیٹ اگر کوئی اسپانسر کرنا چاہے بہت سارے ہم نے سنا ہے کہ سیٹس لاکھوں اور بعض اوقات کروڑوں کے چینلز پر بنتے ہیں. یہ اتنا پیارا سیٹ میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو ہماری مدری چل کی مجلس نے کم و بیش 2 لاکھ روپے میں بنا لیا ہے. تقریباً 2.5 لاکھ روپے مجھے بتایا گیا کہ 2.5 لاکھ روپے میں یہ پورا سیٹ بن گیا ہے. کتنا خوبصورت سیٹ ہے اور یہ کئی سلسلوں تک ہمارے ساتھ رہے گا. تو اگر اس سیٹ کی قیمت کوئی دینا چاہے تو یہ نمبرز موجود ہیں آپ کی طرف سے یہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا. تو اس کسی نہ کسی بہانے آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے یہ نیت کر لے کہ مدنی چل کے اس ذہنی آزمائش میں جتنی کتابیں بٹیں گی میموری کارڈز وغیرہ بٹیں گے تبرکات کی ہم آپ سے کوئی قیمت نہیں لیں گے. اللہ سلامت رکھے کہ اسلامی بھائی کو وہ ہمیں بھیج دیتے ہیں مدینے کی سوغات بھی بھیجتے ہیں. دعا کرے اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. تو وہ اسلامی بھائی جو ہماری کتابوں وغیرہ میں مدنی چیکس آگے جا کے بٹنا شروع ہوں گے تو اس میں اگر وہ اپنا حصہ ملانا چاہیں تو ذہنی آزمائش بھی آپ کا ہے مدنی چینل بھی آپ کا ہے تو اس میں اپنا حصہ آگے بڑھ کر ہمیں ملانا چاہیے. آئیے کچھ کالز بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں. ہند یو پی ٹانڈا سے غلام احمد اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ عبد الحبیب بھائی مدینے سے آپ کی واپسی ہو گئی ڈھیر سارے تبرکات بھی لائے ہوں گے. عبد الحبیب بھائی بارگاہ مدنی التجا ہے کہ جو امیر اہل سنت ہر ہفتے ایک رسالے پڑھنے کی تاکید کرتے ہیں تو اگر ہر تبرکات کے ساتھ ایک رسالہ بھی تحفے میں دیا جائے تو مدینہ مدینہ اس کا پرچار بھی ہوتا رہے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت اچھا آئیڈیا ہے. انشاءاللہ ہمارے مکتبے کی جب کتابیں اب تقسیم ہوں گی تو جس جو ہفتہ وار سے رسالہ ہوگا ہم اس کو بھی انشاءاللہ ضرور پروموٹ کریں گے. گڈ آئیڈیا ہماری مجلس اس کو نوٹ کر لے. جی اگلی کال دیجیے گا. محمد عاطف قاری راول پنڈی سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ توجل بہت ہی پیارا سلسلہ ہے بہت زیادہ علم دین سیکھنے کو ملتا ہے. ویسے تو مدنی چینل کے تمام سلسلے بہت ہی انفارمیٹیو بہت معلوماتی ہوتے ہیں لیکن آپ کے سلسلے میں خصوصاً سیکھنے کو ملتا ہے. الحمدللہ توجل اس سلسلے کی برکت سے بہت ساری قرآن معلومات اور بہت سارا نالج ملتا ہے اور بہت سارے سوالوں کے جوابات جو ہے یاد ہو جاتے ہیں الحمدللہ توجل. لیکن ایک مسئلہ ہے عبد النبی بھائی کے شعر و شاعری یاد نہیں ہوتی اس کا بھی کوئی حل بتا دے کہ یہ شعر و شاعری کیسے یاد ہو جائے ہو سکے. جی دیکھیں پہلے تو یہ شعر و شاعری نہیں ہے، یہ نعتیہ اشعار ہیں، یقیناً یہ بھی اشعار ہی ہیں، اور ایک بار سن کے اشعار یاد ہو جانا یہ یقیناً مشکل ہے، اس کو پڑھنا پڑے گا۔ آپ اپنے مطالعے میں وسائل بخشش امیر اہل سنت کا نعتیہ دیوان ہے، بہت خوبصورت، ہدایت کے بخشش اعلیٰ حضرت کا نعتیہ دیوان، پہلے یہ دو شروع کر دیں، پھر آہستہ آہستہ اور بزرگوں کا بھی آپ کلام پڑھیں، تو انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے، بار بار پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، جب اشعار سمجھ آ گئے تو پھر یاد ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو اس کا لطف بھی آئے گا۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ I'm Abdussalam speaking from India, Kolkata, and Alhamdulillah, we all the family like this silsila, the Zehni Azmaish, and we are crazy for this silsila, very knowledgeful silsila, and Abdul Habib bhai, we want Nigrane Shura also in this silsila, please call Nigrane Shura to visit in Zehni Azmaish, pray for us. اللہ بلیس یو، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ فار یور اپریسیشن۔ یس وی آلسو نیڈ نگران شورا ان دس سلسلہ، بٹ رائٹ ناؤ ہی از ان ساؤتھ کوریا، وین ہی کم اگین ان شاء اللہ ان پاکستان ول انوائٹ ہم ان دس سلسلہ۔ جزاک اللہ فار یور دعاز، یو آلسو میک اس اینڈ ریمبر اس ان یور دعاز ان شاء اللہ۔ اگلی کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد بلال خان اتاری ہے، میں یو اے سے بول رہا ہوں۔ حاجی حبیب انکل، مجھے آپ کا پروگرام ذہنی آزمائش بہت پسند ہے، اور میں بہت باب الدین سے دیکھتا ہوں، اور میں انشاءاللہ میں بھی بھرے ہو کر باول دنیا کراچی میں آؤں گا انشاءاللہ۔ زبردست پابندین سے دیکھتے ہیں آپ، تو بالکل پابندین سے دیکھا کریں، اور اس کو کوشش کریں کہ نوٹ بھی کر لیا کریں۔ اگلی کال دیجیے گا۔ عبد الواجد اتاری، مدینہ تولولیا ملتان شہر سے عرض کر رہا ہوں۔ سلسلہ ذہنی آزمائش میں ماشاءاللہ دیکھ کر گھر والے بہت خوش ہو رہے ہیں الحمدللہ، اور پابندی سے تقریباً گھر والے دیکھتے ہیں اس کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مجلس والوں کو بھی، مدنی چینل والوں کو بھی، اور جو ماشاءاللہ سامنے آ کر، حاجی عبدالحبیب بھائی کے سامنے آ کر بیٹھ کر جو الحمدللہ یہ سلسلہ دیکھتے ہیں شوق سے، اللہ ان کو بھی برکت عطا فرمائے، اور ہمارے حاجی عبدالحبیب بھائی کو بھی خوب برکت عطا فرمائے۔ ان کی والدہ کی قبر پر کروڑ ہاں کروڑ رحمتوں کا برکت نزول فرمائے۔ عرض یہ تھی کہ اب گھر والے اس وقت سلسلہ جمع ہو کر دیکھ رہے، اور خواہش ہے کہ کیا یہ اچھا ہو کہ کوئی غمگین سا کلام حاجی عبدالحبیب بھائی اپنی زبان مبارک سے سنا دیں۔ میرا خیال ہے آپ نے کال پہلے ریکارڈ کروائی ہوگی آج، تو ماشاءاللہ بڑا پیارا یاد مدینہ میں پرسوز کلام چلا ہے، اور آج دو ٹیمیں ویسے میرا خیال ہے ساری رات غمگین کلام سنیں گی، تو آپ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیے گا۔ آخری کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ محمد عاقب رضا اختاری المدنی، عرض کر رہا ہوں قادری کابینہ بحرین سے۔ الحمدللہ اس بار ذہنی آزمائش کے اس سلسلے میں ایک نیا سیگمنٹ شروع ہوا ہے جس کا نام ہے کچھ نیکیاں اشاروں میں۔ اس سیگمنٹ کو پہلی مرتبہ دیکھا تو ایک عجیب سی کیفیت دل میں طاری ہوئی، ماشاءاللہ عزوجل عبدالحبیب بھائی کی یہ کوشش دیکھ کر آنکھوں میں آنسو بھی آئے، اور ایک احساس دل میں ہوا کہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کس حد تک نیکی کی دعوت کو عام کرنا چاہتی ہے۔ الحمدللہ عبدالحبیب بھائی کا یہ انداز دیکھ کر بڑی خوشی بھی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رکن شورا عبدالحبیب بھائی کو سلامت رکھے، اس سلسلے کی ہمیں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے، دعا فرمائے یہاں بحرین میں بھی خصوصی اسلامی بھائیوں میں مدنی کام ہو۔ آمین آمین، جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کا، دعا کیجیے گا اللہ اخلاص بھی نصیب کرے۔ ایک آخری کال لے لیتے ہیں۔ میں آمینہ اتاریہ بنتے ڈاکٹر انس سائلم گیس چرز کر رہی ہوں۔ پیارے حبیب انکل، آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش مدینہ مدینہ ہے، آپ سے مدنی التجا ہے کہ ذہنی آزمائش کے کسی سلسلے میں آپ خود یہ نہ سنا دے، مینو شوق مدینے جاواں دا۔ آج تو عبدالخلیل بھائی نے سنا دی، انشاءاللہ پھر کسی سلسلے میں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ سب کی کالز کا، آپ کے میسجز کا، آئیے سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ تینوں ٹیمیں اپنی جگہ شرکت کریں، اسکور بورڈ ایک بار پھر دیکھیں گے، اور پھر انشاءاللہ سلسلے کو لے کر آگے چلیں گے۔ اسکور بورڈ بھی دیکھیں گے، اور مدنی منع ریڈی ہیں؟ مدنی منوں سے ایک سوال ہوتا ہے روزانہ، جی شفیق بھائی آج کیا سوال کرنے والے ہیں؟ آج بھی انشاءاللہ عزوجل مدنی قاعدے سے بڑا پیارا سوال ہے، چلیں جناب یہ بتائیے کہ حرکات کسے کہتے ہیں اور حرکات کو کس طرح سے پڑھنا ہے۔ بازو کا ڈانٹ بھی سنتے ہیں نا، اچھی حرکتیں کرو، یہ وہ والی حرکتیں نہیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبردست پیش کو حرکات کہتے ہیں، حرکات کو بغیر جھٹکا دیے بغیر کھینچے معروف پڑھیں گے۔ جی ان کا جواب بالکل درست ہے، انشاءاللہ عزوجل ان کو مدنی قاعدہ اور تسبیح مدینہ تحفے میں دی جائے گی۔ ماشاءاللہ یوسف بھائی، میں پچھلے دنوں عرب امارات گیا تھا، اور وہاں ایک بڑا عجیب منظر ہوا۔ کچھ دیر کا اسٹے تھا، آپ بھی ساتھ تھے اور آپ شاید ایئرپورٹ پہ تھے اور میں باہر نکلا. تو ایک جگہ پر جانا ہوا, شارٹ اسٹے تھا, تو کچھ مدنی منے مجھ سے ملنے آئے. ہند کے ہیں وہ اور عرب امارات میں رہتے ہیں. تو مجھے انہوں نے ذہنی آزمائش کا پورا کلام, اچھا پورا کلام انہوں نے طرز میں مجھے سنایا. میں خود حیران رہ گیا. میں نے ان کے والد صاحب سے پوچھا کہ کئی بار انہوں نے سنا, اس کو لکھا اور اس کو زبانی یاد کیا اور وہ مجھے آ کر سنایا. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ اس کو ویڈیو ریکارڈ کر کے بھیجیے گا, کچھ نہ کچھ حصہ ہم ہمارے سلسلے میں بھی چلائیں گے. تو آج میں مدنی چل کے ناظرین کو بھی ایک دعوت دینا چاہتا ہوں, جہاں ہم آڈیو کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں وہاں ہم ویڈیو کال بھی اپنے سلسلے میں آج سے آپ کو دعوت دیتے ہیں, شامل کریں گے. واٹس ایپ نمبرز ہیں, آپ اپنے مشورے, اپنی آرا یا آپ کچھ ایسا ذہنی آزمائش جیسا اپنے گھر میں کرتے ہیں وہ بھی ہمیں بھیجیے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس کو بھی اپنی اسکرین پر دکھائیں. ارے آج یہ جو ہمارے ڈیف اسلامی بھائی ہیں ان سے کوئسچن تو رہ گیا. جی کوئسچن ریڈی ہیں آپ؟ ریڈی؟ ٹھیک ہے چلیں. آج میرا کوئسچن آپ سب سے یہ ہے کہ مسواک کی موٹائی کتنی ہونی چاہیے, مسواک کی موٹائی جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے؟ ہاں کوئی کون جواب دے گا بھائی؟ مشترکہ جواب آ رہا ہے. یہ سب تھوڑی دیر بعد پوچھا نا, تو یہ اب مسواک جو ہے اس کی, جی اس کی موٹائی, ہاں ہاں ہاں جناب مسواک کی جو موٹائی ہے, اچھا چلے یہ تو آپ نے بتا دیا چھنگلیا کے برابر ہونی چاہیے. اچھا اس کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے؟ ایک مائل سے زیادہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ نہیں ہونی چاہیے. اچھا زیادہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ ہاں شیطان اس پر آ کر بیٹھ جائے گا. جواب بالکل درست ہے, سبحان اللہ. بڑا غور سے سنا انہوں نے بھائی, ماشاءاللہ. یہ میرے لیے بھی بڑا انکریجبل ہے, ایک بڑی حوصلہ افزائی ہے کہ ماشاءاللہ اتنا غور سے سنتے ہیں تو اس کو ریپیٹ بھی کرتے ہیں. دیٹس گریٹ. سنتے نہیں ہیں, دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, انہیں انشاءاللہ عزوجل گراف کعبہ شریف کے مبارک دھاگے کیا اور تسبیح مدینہ انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مبروک. چلے جناب, تو آپ ویڈیو کال بھی آپ کر سکتے ہیں, اسکور بورڈ دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں. اب وہ دکھا رہے آپ, وہ جی ذہنی آزمائش کا جو کلام پڑھا ہے بچوں نے, وہ ابھی آیا نہیں ہے. میں تو یاد آ گیا مجھے, تو چلا جب وہ آ جائے گا اور ویڈیو کال بھی ہم لے سکتے ہیں جناب. خصوصی اسلامی بھائی بھی ہمیں ویڈیو کال کر سکتے ہیں, اشاروں میں اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ بھیجیے, کوشش کریں گے ہم بھی کچھ سمجھیں. اور آپ کو یہ سیگمنٹ کچھ نیکیاں اشاروں میں, اچھا کچھ نیکیاں اشاروں میں یہ آپ کو کیسا لگا, یہ آپ بھی ہمیں ویڈیو پر ضرور بھیجیے. سر آپ اسکور بورڈ دکھائیے. بائیس نمبر ہے میرپور خاص, چوبیس ڈبل بارہ ٹنڈو آدم, اور بیس نمبر ہے نواب شاہ. نواب شاہ والوں کو اسپیڈ تیز کرنی ہوگی. ٹنڈو آدم اس وقت آگے ہے, مگر کیا آج آخر تک آگے رہیں گے؟ آئیے شروع کرتے ہیں, سفر ہے مگر اکیلے. آپ یہاں چلے جائیں گے, آپ یہاں چلے جائیں گے, نواب شاہ والے یہاں آ جائیں. نہیں نہیں نواب شاہ والے یہاں آئیں گے, آپ جائیں ادھر, آپ ادھر جائیں گے. میرپور خاص والے چلے جائیں نواب شاہ, نواب شاہ والے آ جائیں ٹنڈو آدم, ٹنڈو آدم والے میرپور خاص, بغیر ٹکٹ اور بغیر خرچے کے. کیا بات ہے, سفر کرواتے ہیں. اتنا جلدی سفر ہو گیا جناب. ہاں بیچ میں آئیں گے تینوں, ہر اسلامی بھائی بیچ میں آئے گا تاکہ آپس میں مشورہ نہ ہو. کھڑے ہو جائیں اسلامی بھائی اور مائک اپنے ایڈجسٹ کر لیں. سب کو ایک ایک سوال کا صرف جواب دینا ہے, کوشش کیجئے غلطی نہ ہو. آپ کی ٹیم کی ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر ہے, ایک غلطی پیچھے لے جا سکتی ہے اور ایک صحیح جواب آپ کو آگے لے جائے گا. میرپور خاص والوں کی سب سے پہلے باری ہوگی, نو نمبر اسکرین پر دکھائے جائیں گے, نو اسلامی بھائی ہیں. ایک ایک نمبر آپ کہتے جائیں گے, مگر یاد رہے سفر کرنا ہے, جواب دینا ہے مگر اکیلے, کوئی مشورہ نہیں. نمبر دکھائیے. جی جناب, نمبر پسند کریں گے جناب؟ دو نمبر. دو نمبر, انٹرسٹنگ کوئسچن ہے. محدثین میں شیخین سے کون سی شخصیات مراد ہوتی ہیں؟ کسی درس نظامی والے سے پوچھتے تو شاید جواب جلدی آ جاتا, اب باری آپ کی ہے. محدثین میں محمد بن اسماعیل بخاری اور مسلم بن حجاج کشیری. حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری اور امام مسلم بن حجاج کشیری کو شیخین کہا جاتا ہے, جواب درست دے دیا ہے. امام بخاری اور امام بخاری کے بڑے پیارے شاگرد امام مسلم, ان دونوں کو جناب جو ہے وہ شیخین کہا جاتا ہے. اب باری نواب شاہ والوں کی ہے, نواب شاہ والے نمبر پسند کریں گے؟ ریاض بھائی سات نمبر. سات نمبر, سات نمبر میں نمبر ساتھ لے جاتے ہیں کہ نہیں؟ قرآن مجید پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ قرآن مجید پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ بعض اوقات بڑا آسان سوال ہوتا ہے مگر سامنے مشکل ہو جاتا ہے، جلدی کیجئے، 6 سیکنڈ رہ گئے ہیں۔ قرآن مجید پڑھنے سے نور حاصل ہوتا ہے، جو آپ کو سبق دیا گیا تھا اس میں نصاب دیا گیا تو اس میں فضیلت یہ ہے کہ جس نے قرآن مجید سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ بڑا آسان سوال تھا، غلطی ہو گئی ہے۔ ٹنڈو آدم والوں کی باری ہے، اب تک یہ ٹیم سب سے آگے ہے مگر کیا اب بھی آگے رہے گی؟ نمبر پسند کیجئے۔ ایک نمبر۔ وہ کون سے صحابی تھے جو اتنا طویل سجدہ فرماتے کہ پرندے آپ کی پیٹ کو ٹوٹی ہوئی دیوار کا حصہ سمجھتے اور اس پر بیٹھ جاتے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب درست دے دیا ہے۔ ٹھنڈو آدم آگے بڑھتے ہوئے، اب باری پیر پور خاص کی ہے، نمبر پسند کیجیے۔ 3 نمبر۔ ہجری تاریخ کی ابتدا کرنے والی شخصیت کا نام بتائیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے کہا حضرت عمر فاروق اور جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ نواب شاہ والوں کی باری ہے، حافظ صاحب نمبر پسند کیجیے۔ مائک آن کیجیے حافظ صاحب کا۔ 4 نمبر۔ 4 نمبر اور صحیح پہچانا، ابھی تک 4 نمبر نہیں ہوا تھا۔ 4 نمبر کے پیچھے کیا نابالغ ایصال ثواب کر سکتا ہے؟ جی ہاں، نابالغ ایصال ثواب کر سکتا ہے، نابالغ بھی ایصال ثواب کر سکتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کنڈو آدم والوں نمبر پسند کیجیے۔ 8 نمبر۔ کتنے اور کون کون سے اقسام کے اموال پر زکات فرض ہوتی ہے؟ زکات 3 اموال پر فرض ہوتی ہے، چرائی کے جانور پر اور سمن پر، جو تمام ملک کی باؤنڈریز ہوتی ہے ان پر، اور سمن پر، چرائی کے جانور پر، تیسرا کیا ہے؟ سیکنڈز ختم ہو رہے ہیں۔ مال تجارت پر، مال تجارت، سمن اور چرائی کے جانور۔ سمن کی تعریف کیا ہے؟ سونا چاندی اور تمام ممالک کے جو کرنسی اور بانڈز وغیرہ ہوتے ہیں اس کو سمن کہا جاتا ہے، اور مال تجارت اور چرائی کے جانور، ان 3 چیزوں پر زکات فرض ہوتی ہے۔ 3 میں سے 2 بتائے ہیں، کیا 1 نمبر دیں گے انہیں؟ 1 نمبر دیا جائے گا۔ اب باری پھر میرپور خاص والوں کی، کہاں پہنچے ہوئے میرپور خاص والے؟ نواب شاہ چلے گئے، سید رام نواب شاہ سے جواب دے دیجیے۔ نمبر 5۔ ضروریات دین کسے کہتے ہیں؟ ضروریات دین سے مراد وہ احکام ہیں جن کو عام و خاص جانتے ہوں، جیسے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت اور نبی انبیاء کرام کی نبوت، نماز، زکوٰۃ وغیرہ، یہ ساری ضروریات دین ہیں۔ نماز، روزے، حج، جنت، دوزخ، قیامت میں اٹھایا جانا، حساب و کتاب وغیرہ، یعنی وہ احکام جو ہر خاص و عام جانتے ہوں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ٹنڈو آدم والوں کی باری ہے، نواب شاہ والوں کی باری ہے جو پہنچے ہوئے ٹنڈو آدم میں۔ جناب مجھے بھی کنفیوز کیا ہوا ہے 3 ٹیموں نے۔ 6 یا 9؟ 9۔ جی خشوع کسے کہتے ہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دل کو جھکا دینا اور دل کا لگ جانا، یہ خشوع کہلاتا ہے۔ بارگاہ الہی میں حاضری کے وقت دل کا لگ جانا اور اللہ کی بارگاہ میں دلوں کا جھکا دینا خشوع کہلاتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ٹنڈو آدم والے، اب باری ہے ٹنڈو آدم والوں کی، جی آخری جو ہے 6 نمبر بتائیے، کیا سوال ہے؟ بہت پیارا سوال، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام قرآن پاک میں کتنی بار آیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک 4 مرتبہ آیا اور 1 مرتبہ احمد آیا۔ 4 مرتبہ نام مبارک محمد آیا، 1 بار احمد آیا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ جناب سفر ہے مگر اکیلے راؤنڈ بھی کمپلیٹ ہوا، اپنی اپنی جگہ جا کر تشریف رکھیں گے۔ مقابلہ بڑے انٹرسٹنگ مرحلے میں ہے، ٹنڈو آدم اور میر پور خاص کے درمیان مقابلہ بڑا کلوز جا رہا ہے، دیکھیں گے اسکور بورڈ میں کیا بتا رہا ہے۔ جناب پرانے پاک کا ذکر ہوا، اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے ایک بڑا ہی پیارا میموری کارڈ جو قرآنی معلومات پر مشتمل ہے، ایک قصہ ہے قرآن سے، بڑا ہی خوبصورت قرآن پاک اس میں قصے ریکارڈ کیے گئے ہیں، تقریباً 30 قسطوں پر مشتمل یہ میموری کارڈ ہے۔ ₹500 ہدیے مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے, تو ضرور اسے طلب کیجئے. انشاءاللہ عزوجل بہت سارے معلومات میں آپ کی اضافہ ہوگا. ماشاءاللہ. تو جناب یہ ویسے بہت سارے قصے کہانیاں ہم پڑھتے ہیں, قرآنی قصے قرآنی واقعات جو ہیں وہ بہت خوبصورت کتاب ہے عجائب القرآن اور غرائب القرآن, اگر نہیں پڑھی تو وہ پڑھ لیجئے. اور اسی کتاب سے ایک ویڈیو کے ذریعے کچھ اینیمیشنز بھی اس میں شامل کی گئی ہیں, مناظر بھی شامل کیے گئے ہیں. ایک ہمارا سلسلہ ہے قصہ ہے قرآن سے, اللہ کی رحمت سے قرآن پاک کے تمام جو قصے ہیں تقریباً تمام قصے جو ہیں وہ ہم ریکارڈ کر چکے ہیں. 30 قسطوں پر مشتمل یہ میموری کارڈ آ چکا ہے اور انشاءاللہ ان قریب یہ ٹوٹل جتنے بھی ہیں وہ بھی انشاءاللہ ریلیز کر دیے جائیں گے. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. وصال کی امید ہے نہ جان کس کی عید ہے. 28 میرپور خاص, 29 29 ٹنڈو آدم, ڈبل 12 24 نمبر ہیں نواب شاہ کے. اب جناب اگر نواب شاہ کو آگے آنا ہے تو شاید سارے ہی جواب دینے ہوں گے, لیکن ٹنڈو آدم اور میرپور خاص والوں کو بھی بہت غور سے یہ راؤنڈ کھیلنا ہوگا, اس راؤنڈ کے جواب دینے ہوں گے. ایک غلطی مقابلے سے باہر کر سکتی ہے, کیونکہ اب کا جو راؤنڈ ہے اس میں نمبر ملتے بھی ہیں اور نمبر جاتے بھی ہیں, کیونکہ سیگمنٹ کا نام ہے سوال ہے امیر اہل سنت کا. تین سوالات ہوں گے, صرف تین سوالات ہیں اور ان تین سوالات کے 6 نمبر ہیں. اگر سارے کے سارے نواب شاہ والے لے جائیں تو مقابلہ جیت جائیں گے, کیونکہ آپ کے نمبر ہو جائیں گے 30, لیکن ایک بھی غلطی آپ کے 2 نمبر واپس لے لے گی. اور یاد رہے طریقہ وہی ہوگا جو بدر کا راؤنڈ ہوگا, پہلے میرپور خاص والے بیل بجائیں. جناب نواب شاہ والے, اچھا جناب آپ, جناب اب یہ تینوں بیلز چیک ہو گئی ہیں. یاد رہے اگر آپ نے بیل بجا دی, کس نے پہلے بجائی اسی سے سوال ہوگا, اور غلط جواب دینے کی صورت میں نمبر کاٹ لیے جائیں گے. سوال پورا نہیں سنیں گے تو سوال بھی کمپلیٹ نہیں کیا جائے گا, وہ سوال بھی آپ ہی کو پورا کرنا ہوگا. پہلا سوال سنتے ہیں, سوال ہے امیر اہل سنت کا. جواب دیجئے, روزے کب فرض ہوئے؟ بیل بجائی ہے سب سے پہلے میرپور خاص والوں نے. اب دیکھنا یہ ہے کیا یہ جواب دے پائیں گے. سوال پورا نہیں سنا تھا, پہلے سوال بھی بتائیں اور جواب بھی بتائیں. روزے کب فرض ہوئے؟ روزے 2 ہجری کو فرض ہوئے. آپ نے کہا سوال یہ ہے کہ روزے کب فرض ہوئے, جواب دیا 2 ہجری کو. اب دیکھنا یہ ہے امیر اہل سنت کے سوال کا وہاں کیا جواب ہوا تھا. روزے کب فرض ہوئے؟ سوال تو صحیح ہے, اب دیکھتے ہیں جواب اگر ٹھیک ہے تو میرپور خاص والے آگے بڑھ جائیں گے. جناب 2 سنہ ہجری 10 شعبان المعظم. جی اب مجلس فیصلہ کرے, 2 سنہ ہجری بتایا تاریخ نہیں بتائی. اب چونکہ جواب ان کا درست مانا جا رہا ہے 2 نمبر لیے جا رہے ہیں, انبیلیویبل. جناب میرپور خاص والے 1 نمبر سے آگے ہیں اور ابھی 2 سوال باقی ہے. آئیے سنتے ہیں دوسرا سوال امیر اہل سنت کا. جنت کے معنی بتائے گا اللہ. ٹنڈو آدم والوں نے بیل بجائی ہے, یاد رہے اگر یہ صحیح جواب دیتے ہیں تو یہ آگے بڑھ جائیں گے, اور اگر یہ غلط جواب دیتے ہیں تو شاید میرپور خاص والے مقابلہ جیت جائیں گے. یہ سوال بہت بڑی ڈیسائیڈر بن سکتا ہے. جی جنت کے معنی بتائیں. اچھا چلے معنی بتا دیں. جنت کے معنی ہے باغات, باغ کے, باغ کے یا باغات کے. اب دیکھتے ہیں سوال پورا کیا تھا اور جواب کیا تھا. جنت کے معنی بتائے گا. جی اب بتائیے. معنی باغ کے. جواب درست ہے. اللہ جواب درست دے دیا ہے, انبلیویبل. اب جناب ٹنڈو آدم والے آگے, 1 نمبر کا فرق ہے یا میرپور خاص یا ٹنڈو آدم. جناب نواب شاہ والے لگتا ہے آرام کر رہے ہیں. اب ان دونوں میں فیصلہ ہونا ہے. اب آپ بیل نہیں بجائیے گا تاکہ یہ دونوں ٹیموں کو موقع ملے اور یہ فیصلہ کر سکے کہ کون سی ٹیم آگے جاتی ہے. آخری سوال فیصلہ کرے گا. مدری چل کے ناظرین ذہنی آزمائش کا 8 سلسلہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا فیصلہ بھی آخری سوال پر ہونا ہے. آئیے دیکھتے سوال امیر اہل سنت کا. کھانے سے پہلے اور بعد اللہ. بیل پوری, سوال پورا نہیں سنا ہے اور بیل بجا دی ہے میرپور خاص والوں نے. یاد رہے اگر یہ صحیح جواب دیتے تو مقابلہ جیت جاتے ہیں, غلط جواب دینے کی صورت میں مقابلے سے باہر ہو جائیں گے. کھانے سے پہلے نمکین کھانا اور سے کتنی بیماریاں دور ہوتی ہیں؟ دوبارہ سوال دہرائے. کھانے سے پہلے نمک کھانا اور کھانے کے بعد نمک کھانا سے کتنی بیماریاں دور ہوتی ہیں؟ اچھا یہ سوال تھا. اچھا اب جواب دیجیے. 70 بیماریاں. اچھا اب دیکھنا یہ ہے کیا یہ نمک کھانے کا سوال تھا یا میٹھا کھانے کا سوال تھا. آئیے جناب سوال سنتے ہیں یا جواب سنتے ہیں. کھانے سے پہلے اور بعد نمک یا نمکین کھانے سے کتنی بیماریاں دور ہوتی ہیں؟ 70 بیماریاں دور ہوتی ہیں. جواب درست. جواب درست دے دیا. انبلیویبل. مدری چینل کے ناظرین میر پور خاص کی ٹیم جو ہے اس نے آخری سوال پر سارا سلسلہ ٹنڈو آدم والے آگے رہے اور میر پور خاص کے بزرگ اسلامی بھائی نے نمک صحیح کھلا دیا ورنہ شاید یہ سارا سال انہیں نمک کھلاتے. جناب بہت اچھا مقابلہ ہوا. ٹنڈو آدم والے بڑی زبردست تیاری کے ساتھ آئے تھے مگر اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. آگے تشریف لائیے. ماشاء اللہ بہت زبردست آج مقابلہ ہوا. وہ نتیجہ آیا جس کا ایسا نتیجہ آنا بظاہر مشکل تھا مگر اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. آپ کی سانسیں اس وقت کیسی چل رہی ہوں گی یہ تو شاید اب لگتا ہے میں ایک ڈاکٹر بھی یہاں رکھنا پڑے گا. لیکن ماشاءاللہ بڑا شاندار سلسلہ رہا. آئیے دیکھتے ہیں مدری چینل کے ناظرین کی کیا رائے تھی کہ آج کس ٹیم نے مقابلہ جیتنا تھا. ٹنڈو آدم نواب شاہ یا میر پور خان. اچھا جناب تھوڑی دیر بعد آپ کو بتائیں گے. پہلے آئیے کچھ تحائف تینوں ٹیموں کو پیش کرتے ہیں انشاءاللہ. دونوں ٹیموں کو آج ہم کچھ بھی نہیں دیں گے میر پور خاص والوں کو کیونکہ ان کو جیت کا انعام مل گیا. جناب ٹنڈو آدم والے شروع سے آگے رہے اور آخری سوال پر جا کر مقابلے سے باہر ہو گئے. بہرحال بہت اچھا لگا آپ تشریف لائے ہمارے سلسلے کو رونق بخشی. زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ آپ تشریف لائیں گے انشاءاللہ. مدری سوٹ بھی دیا جا رہا ہے تبرکات بھی آپ کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ. جناب نواب شاہ والے بہت اچھا لگا آپ آئے. ریاض بھائی انشاءاللہ اب آتے رہا کریں. دعوت اسلامی آپ کی ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ جزاک اللہ. ان کو تحفے پیش کیے جا رہے ہیں اس میں مدنی سوٹ تسبیح مدینہ خلافِ کعبہ کے مبارک اثر 12 مدنی 12 پانیوں کا مجموعہ. چلے جناب فیضان ابو ہریرہ آج کس کو دیا جائے گا. آئیے جناب تین ٹیموں میں سے ہماری مجلس فیصلہ کرے گی کہ کس کو فیضان ابو ہریرہ دیا جائے گا. یہ وہ انعام ہے جناب. مائک دیجئے گا ٹنڈو آدم کے اور میر پور خاص کے سلائبر کے. نام پوچھئے گا. نام بتائیں گے. دوبارہ بتائیں گے. محمد ریحان علی عطاری. جی. عدیل الرحمن. جی. سید عادل. جی. سید عادل. جی. ٹنڈو آدم کے. محمد بلال عطاری. جی. علی اصغر عطاری. محمد احسن عطاری. جی. مجلس فیصلہ کر رہی ہے. ٹنڈو آدم کے عادل بھائی. عادل بھائی کہاں ہیں؟ عادل بھائی عدیل بھائی کو ماشاءاللہ تحفہ دیا جا رہا ہے. فیضان ابو ہریرہ عدیل بھائی آج مقابلہ بھی آگے لے کر گئے اپنی ٹیم کو اور اب اگلی بار اور تیاری کر کے آئیں گے. مدری چینل کے ناظرین وقت ہوا ہے آپ کے سوال کی قرآن دازی کا. سوال یہ تھا کہ وہ کون سے بزرگ ہیں جن کی بارگاہ میں سونا نظر کیا جاتا تو اسے خادم کے ہاتھوں لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے. فرماتے سبزی فروش کو دے دو نان بھائی کو دے دو وہ بزرگوار کوئی نہیں ہم سب کے پیر پیران پیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ. جواب بہت ساروں نے دیا چند نام پڑھ دیتا ہوں. بنت محمد اشرف اتاریہ بنت محمد مشتاق اتاریہ پاک پتن نعمان اتاری ڈی جی خان ام عمر راول پنڈی احمد رضا مدینۃ الاولیاء ملتان جہانگیر اتاری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف بنت یاسین قصور پنجاب ام انس چشتیاں شریف الطاف حسین سیالوی پنو عاقل احمد رضا مرکز الاولیاء. نام نکلا ہے جناب الطاف حسین سیالوی پنو عاقل. آپ جناب رابطہ کیجئے تو انشاءاللہ آپ تک تحفہ پہنچایا جائے گا. ایک اور بھی انشاءاللہ. اچھا جناب اب باری ہے ناظرین سے سوال کرنے کی. ان صحابی رسول کا نام بتائیں جو موسم سرما کی آمد پر فرماتے اے اہل قرآن تمہاری قرآت کے لیے راتیں لمبی ہو گئی ہیں تو تم ان میں قیام کرو اور تمہارے روزوں کے لیے دن چھوٹے ہو گئے ہیں تو تم ان میں روزہ رکھو. تو اب جناب یہ کس کا صحابی رسول کس صحابی رسول کا کال ہے آپ نے ان کا نام بتانا ہے. ماہنامہ فیضان مدینہ جنوری سے آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب مل جائے گا. اب باری ہے مدنی منوں کی قرآن دازی کی. جناب مدنی منوں کی قرآن دازی ہے اور نمبر ہے 985 پانچ. ماشاء اللہ آگے بھائی مدنی منع آ گئے. چلیں مدنی منع کو کیا تحفہ دیں گے بھائی. ماشاء اللہ اب بڑے اسلامی بھائیوں کی قرآن دازی ہو رہی ہے. واہ بھائی واہ, بڑا پیارا نمبر ہے. 1, 2, 2 اور 2. 1222. کوئی ہے اسلامی بھائی؟ 1222. 1222. 1, 2, 2 اور پھر 2. نہیں ہے؟ چلے جناب پھر دوبارہ ایک قرآن حاضری لے کے رکھتا ہے. 1222 والے تشریف لے گئے ہیں. اچھا ہمارے کیمرہ مین ہیں, کیا بات ہے. چلے بھائی کیمرہ مین کو دکھائیں بھائی, آ جائیں بھائی آ جائیں, تحفہ لے آئے. ماشاء اللہ کیا بات ہے بھائی, ماشاء اللہ. مدنی چینل کا مدنی عملہ بھی ٹوکن ڈالتا ہے. چلے ماشاء اللہ مبارک ہو, مرحبا. چلے جناب اب قرآن دازی آ گئی ہے. اچھا اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ فائنل اسکور بورڈ کیا رہا. بتیس نمبر میرپور خاص, 31 نمبر ٹنڈو آدم, 1 نمبر سے میرپور خاص والے آگے بڑھ گئے اور ڈبل 12 نمبر پہ رہے نواب شاہ والے. اب جناب مدنی چل کے ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کل جمعرات ہے, دعوت اسلامی کی ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں بعد نماز مغرب آپ نے شرکت کرنی اور رات 9 بجے ہوگا ذہنی آزمائش. کس کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے آئیے دکھاتے ہیں. دیکھیے مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 25 جنوری بروز جمعرات کراچی مدنی بمقابلہ بہاولپور براہ راست ٹینی کاسٹ مدنی چینل پر. جناب باب المدینہ کراچی کی دوسری ٹیم آ رہی ہے مقابلے میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کیا ایک اور باب المدینہ کی ٹیم اگلے راؤنڈ میں پہنچتی ہے یا پیچھے رہ جاتی ہے. تو کل رات 9 بجے انشاءاللہ برائے راست سب سے ملاقات ہوگی سلسلہ ذہنی آزمائش میں. وقت ہوا ہے صلاۃ السلام پڑھنے کا, دنیا بھر میں جہاں کہیں ہمارے ساتھ صلاۃ السلام میں شامل ہو جائیں. یا رسول اللہ سلام علی یا حبیب اللہ سلام.